Bang! Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast speciális Gamescom 2018-as podcastjének harmadik és egyben befejező epizódja! És most mondta, hogy podcast. Sőt, a tegnapit is bepótolta, mert kétszer mondta, hogy tökéletes volt. Ez annyiszor, én most már túlkompenzálok. Ezt hívják túlkompenzációnak. Jobb körökben azért kompenzálok túl, mert utolsó nap is haza kell mennünk holnap. Klára, egy 10-es skálán mennyire vagy szomorú? Mennyire tölt el szomorúság, a bánat, a megbánás, a szégyenérzet, az üresség? Mennyire érzed úgy, hogy belenéztél a kútba, és a kút visszanézett? Hát... 11. 11. 42. 42. És ezt Achtung Tulunál. Achtung, igen, de azt meséltem az első podcastbe. Az egyébként azon kívül, hogy hülye neve van, és nem akartak beengedni, mert nem értették, hogy mire jövök, ezért le kellett írnom egy papírra, vagy a mobilomon megmutatni, azon kívül ez egy jó játék volt. Achtung Cthulhu Tactics. Na. Ez pár évvel bekerül a nyelvtani nyelvtörők közé, igen. Achtung, és a végén azt mondja, hogy valaki férnyelt valamit, hogy fuldoklik. De egyébként idén nem tudom, ugye mondtuk, hogy mi lehet a trendje a Gamescomnak. Én szerintem 4 vagy 5 ilyen Lovecrafti cuccot láttam. Mindig van 4 vagy 5 Lovecrafti cuccot. És a műkéz. Ez egy ilyen örök trend. Ja, meg a műkéz. Én spontán dolegnek. Mert ugye megint nem mutatkozunk be, de tök mindegy, már úgyis tudjátok, kik vagyunk. Tehát nem kell ilyenekkel foglalkozni. Mackó vagyok. Ugye Stinger, Warhawk, aki már... Olden. Igen. Olden. Igen. Na jó. Na. Szóval, kikicsoda. Szóval, ugyanazok vagyunk, akik tegnap meg tegnap előtt. Ez a lényeg. Ezt hallgatnád először, akkor most be kell pótolnod a másik igen. Kettőt. Sőt, direkt nem is mutatkozunk be, mert ezt nem szabad így hallgatni. Elejétől szépen elkezdjük, és megyünk szépen a közepére, meg a befejező és részre. Nektek kell kitalálni, hogy ki a Klári. És lelövi a poént, hihetetlen. A kertész a gyilkos, igen. Mi a hangom? Na, szóval vége van, holnap megyünk reggel haza. Ezt kitűnően jelzi, hogy az eddigi víz vagy kóla helyett megbontottam a Bitburger Premium Please sörömet, és most azt iszom. És te mennyire jól, vagy szomorú? Jól végzett, én nem vagyok szomorú, én minden egyes alkalommal elmondom, soha büdös kurva életben nem jövök ide többet. Aztán csak ide elsz a fene. Most is elmondom, kell a rosszabbnek ez a sok, ez a talpalás, meg minden. Menni ide-oda, ez a mászkálás. Most egy pillanatra a jövőbe ugrunk, jövő június, hogy akkor kijön velem, kérem azt a 3 nevet. Igen, valószínűleg így lesz, de ettől függetlenül, ja, ilyenkor, de komoly, tehát ilyenkor az ember ezt a reggel ma megállapított, hogy most így pont. Nem, ezt egyébként... most pont így most holnap már nem mennék be szívvel, lélekkel. Ezt én is csak a poén kedvéért mondtam a 11-et, hát pont amikor ma jöttünk ki a kijáraton, már annyira nem volt, vagy annyira pont elég volt az egész élményből, hogy a drag javaslatára nem merültünk el könnyékig a Jürgen-tengerbe, hanem kijöttünk egy ilyen oldalsó kijáraton, hogy már kicsit előbb szívjuk a szabad, friss levegőt. Igen, pedig ott még kapacitáltak emberek, majd mondjuk, hogy menjünk még le a showflóra, meg adtak ilyen kártyát, meg azt mondogatták, hogy ha lemegyünk és kipróbáljuk, akkor nagy ajándékcsomag. Leszartuk a ajándékcsomagokat. Igen, ilyet hol mondtak? Azok a katonásdi lengyelek. Ja, jó, azt majd mesélünk. Lengyel katonák. De hogy menjünk velük katonásat játszani. Katonásat, világháborúsat a sofőrrel. Jaj, de jó. Játszon háborúsat az csütörtök délután 5 órakor, akinek 2 anyja van. Ez a véleményem. Bezzek, hogyha éles fegyvert kaptál volna. Ha éles fegyvert kaptam és a tömegben lőhettél volna, akkor még most is ott lennél. Tömegben nem lőhettem volna, kivittek volna egy jó lőtérre, és azokkal a fegyverekkel, amit ott a játékunk lövöldözhettem volna, röhögve, akkor az bármit. De, na, térjünk át a komoly dolgokra, mi szerint azért ma még nekünk volt egy ilyen, azt mondjuk, közepesen sűrű napnak tűnt először, aztán de utána összejött. Összejött úgy, hogy azért úgy viszonylag olyan, olyan sűrűcske volt azért. Szépen mindig. A kis lukak feltöltöttek. A lukak feltöltöttek, rendesen kezdtünk reggel, és ezt tudom, hogy az itt egy ilyen félreértés volt, itt közben nézem az előzetes listánkat, hogy a Gato az nem a játék, hanem a fejlesztő. Igen, ez egy spanyol fejlesztő csapat, akik valami RPG-t készítenek, egy volt BioWare-es designerrel, és ennél többet nem olyan tudok róla mondani, mivel nem jutottam el a játékot megnézni. Méghozzá azért, mert összejött az, amiről tegnap már végérvényesen lemondtunk, sikerült megnézni ugyanis a Capcomnak a játékait. Ha! Így van, ugyanis amikor végre rájöttünk arra, hogy két napig teljesen... Ne áruld el, el ne áruld! Micsodát! Hát mert akkor más is arra megy. Igen. Szóval van egy jobb megoldás a bejutásra, én amúgy már rájöttem két nappal előtte, és csak... Csak megtartotta magának, hogy nem, minket is szívasson. Nem, akkor már nem volt idő átmenni, tegnap meg rohadtul kiment a fejemből, jó? Ja. Jó van. Na mindegy, most tervezve volt. Csak mégsem. Nem, tervezve volt. Csak azt akartam, hogy lemondjatok ti is erről az egészről, hogy amikor a végén aztán összejön, akkor még nagyobb legyen. Megtaláltuk a Secret Passage-et. Igen. Ahogy a videójátékokban szokás mondani, éppen ezért nyertünk, én azt mondom, hogy jó negyed óra fort, jó ja. Negyed órát a, nem, a, nem a Jürgen tömeghez, velük szerintem még annyit képest... sem, szerintem egy maximum 10. Nem, 10, de az... A 10 meg volt, 10 meg volt, mert én a Battlefieldnél láttam, hogy nagyjából az, hogy én harmadik legyek a sorba, és utána a századik közti idő az ja, mekkora. Hát ha úgy nézzük, akkor az játéka válogatja, mert konkrétan a Resident Evil-nél, ahol én voltam, ott hatan álltunk sorba, én voltam a hatodik, vagy a hetedik nagyjából. És mire én végeztem, arra én mentem, de még mindig a sorban igen, állt. Én így is majdnem egy órát álltam sorba. Tehát a Resident Evil-nél a sor úgy nézett ki, hogy látod, hogy azok mekkorák az elkerített részek, nagyon picikék. Uh-huh. Ott, ha már 15-20 ember állt sorba, ott már kim volt a 3 órás tábla. Igen, de és ezzel rögtem is tényleg, mert viccesen mégis jegyeztem, de ennek, hogy tök poén, hogy abban az ilyen repteres kacskaringóban szerintem, hogyha egy 20 ember kényelmesen elfér, az úgy akkor szerintem sokat mondok, és ennyi embernek kell 3 órás sorban állnia, míg a nagyobb hallokban, a sokkal nagyobb búszoknál a 3-szor ekkora soroknál volt kitéve kb. Az 1 órás távolat. Tehát hát igen, mert extrém. Nem mindegy, hogy 30 gép van bent, vagy 3. Vagy... Igen. Sőt, 2 darab Resident Evil tehát volt ez... az egész hát, Gamescomon, ami gondolj bele, hogyha, gondolj ez bele, hogy... teljes nonsens. De nem, mert hogyha én... belegondolsz, ha a Resi egy remake lenne, akkor csak egy gép lett volna. Nem, amikor 5 év múlva bejelentik az 5-öt, a remake-ét, akkor majd 5 gépen próbáljuk ki, és akkor csak fel annyi időt áll sorba. De most komolyan ez mekkora... A számmisztika. Ez nem számmisztika, ez amikor húzzák az agyadat, hogy hát oda rakják 2 darab gépen. Figyelj, Capcom nem volt kint, így jött össze, örülünk, ez a Microsoft könyöradománya volt. Egyébként amúgy igen, mert de tök poén volt, hogy most nem leszólva, de hogy nagyjából az indie játékok közé tették be igen. A Rezi 2-t, mert hogy volt külön úgymond standja vagy sora a Divisionnek, a Metrónak, a Shadow of the Tomb Raidernek, a Devil May Cry 5-nek, amire eddig is én bejutottam, és a Resident Evil 2 az 6 vagy 7 igen. Másik címmel osztozott. Az utolsó ilyen futottak rész, kategória. Itt futott. Többek között ezeket a játékokat láthatjátok. Nem tudom, Bilo, nem tudom, Resident Evil 2. Tehát nagyjából így képzeljétek el, hogy ilyen híres és neves játékok közé így beszórták random. Amiben az volt a vicces, hogy ugye, és amúgy valószínű szándékos is volt, mert ugye kanyargott a sor, ahol elvileg nem tudod, hogy ki mire vár. De mindenki arra vár. A hostessek mindig mentek körbe, és akkor nem azt kérdezték, hogy melyik játékot szeretnéd te megnézni. Te is a Resi 2? Te is a Resident Evil-ről vagy? Oké, ezt így végigkérdezték mindenkitől, és tényleg semmi más nem volt. Tehát én bementem a Resi 2-re, nagyon jó voltam, úgy nagyon tetszett, eleinte kicsit, most hát nem eleinte, hanem még amikor bemutatták, bennem volt egy kis bizonytalanság a játékot illetően, ez most nagy részt elszállt, ennyit erről, mert van az oldalon, cikk, igen, de lenyomtam a demót, ugye menni kellett volna elvileg, de kérdeztem, hogy a többi játékot megnézhetem, mondták, hogy persze, kitörő örömmel, mert senki más nem érdekelt, úgyhogy ott a Bilo demóval is játszogattam egy 10-15 percet, úgyhogy a lényeg, hogy összejött, és Tani is bejutott a Devil May Cry 5-re. Így van, ami röviden tömören baromi jó. És egyébként amúgy én ott állapítottam meg, amit mondtam is Dregnek, hogy az idei évnek az egyik ilyen témája az a műkész, hiszen ugye itt is, mint ahogy a Sekiro-nál is a fősnek, ugye Nero-nak a műkeze, amire egyébként a demo alatt jöttem rá, hogy magának a művégtagnak is különböző képességei és támadásai lesznek, amik között valahogy képes voltam a demo alatt váltani, még mindig nem jöttem rá, hogy hogyan, ugyanis a menüben elérhető gombkiosztások egyik sem jelezte azt, hogy ez hogy sikerült előhozni. Hmm. Egyébként maga a játék baromi jól futott, semmiféle technikai problémával nem találkoztam, a harcrendszer baromi jó, nagyon jól működnek a kombók, nyilván a viszonylag korai stádiumot láttam, tehát az elérhető képességek és támadásnak csak a töredékét tudtam megnézni, de ez alapján is nagyon meggyőző volt, úgyhogy tényleg ez megint méltó része a sorozatnak. Mondom ezt úgy, hogy igazából én alapból nem vagyok annyira ismert a sorozatban, és szégyen nem szégyen a szerintem kicsit méltatlanul meghurcolt Ninja Theory féle DMC-vel játszottam a legtöbbet. Nem lett azt szerintem meghurcolva, szerintem azt alapvetően szeretik azt a játékot az emberek. Azt előtte köpték előtte, nagyon, és aztán mindenki rácsodálkozott, hogy... Még amikor volt a legelső verziója, az a nagyon imós Dante-val, inkább azt fikázgatták nagyon. A végeredmény egész jó lett. Mit láttunk még? Ugyanezzel a taktikával én a Battlefield 5-re jutottam be, ami szintén nagy fegyvert, ami egyértelműen a legnagyobb tömeget vonzó játék az a Gamescom Battlefield 5, ahol 250-es Twitteremen van egy fényképa. Saját szemszögemből, amikor a legfelső sorból lefelé nézek, volt egy konzolos 50 gép, Xbox One-ok, Xbox One X-ek egész persze pontosan, és volt egy PC-s 50-es gép család. Ide ez a simán feltöltődött pár perc alatt a PC-s duplán, triplán lehetett látni, hogy a PC-s verzióra legalább 3-4-szer több ember áll, és akkor talán még finom voltam, inkább 5-szer több ember áll sorban, mint a konzolos, de a konzolos is gyorsan feltöltődött. Itt volt az, ahol ugye vannak ezek a táblák, hogy 1 óra várakozás, innentől 2 óra, 3 óra, 4 óra. Igen, ezeket a sorban helyezik el, hogy aki épp beállna, az lássa, hogy mire reménytelen. Ugyan kitéve még nem volt, de láttam a saját szememmel, hogy a Battlefield Strandon volt 9 órás tábla. Ami igen érdekes, mert az egész kiállítás nincs nyitva 9 óráig. Nem jön ki a matek túlságosan, mert 10 kornyit. Kiteszik a 9 órát, az a menj a kurva anyádban. Menj innen, menj el! Felejtsd el, felejtsd ezt az egészet, ne gyere vissza! Igen, de működés közben én 5 órásat azt még láttam. Igen, tehát... sőt 6 órás is volt, tehát 5-6 órás ott egy sor. De most, ha ebbe belegondoltok, hogy basszus, valaki bemegy a Gamescomra, megveszi a jegyet, mit tudom én mennyi pénzért, és neki az a Gamescom, hogy leül a Battlefield standra, és 6 órát ott ül. Játszik egy darab Conquest meccset, amit mi is játszottunk, egyébként azt legalább végig engedték, tehát nem az volt, hogy akkor most itt 5 perc után felállítanak, vagy 10 perc után felállítanak mindenkit. Ez is az időre megy, tehát lehetett tudni, hogy meddig megy. Amit a jó nyilván 2x32 fős meccsben, nem nekem köszönhetően, de amit nagyon, az én csapatom nagyon megnyert, 470 valamennyi és a 120 valamennyi volt az ellenfél. Tehát megalázó vereség. Megalázó vereséget mértünk, igen, az ellenérdekelt félre. Ráadásul összem németek, igen, németek voltunk, mert németül óbégattam, amikor mellőttek. Itt nagyon... Mert te óbégattál, vagy a karakter? Én is, és a karakterem is. Átszellemültél. Az is benne volt, hogy gyanúm szerint sokan elrettentek a PC-s sortól, ami 5-szer akkora volt, és PC-sek átjöttek konzolosokra, mert láttam, hogy pár ilyen madárként ott föl alá látszott, hogy először kontroller agyon lőttem, persze. Miért is ne? Oda mentem hozzá, és fejbe lőttem, hogy megszabadítsam a szenvedéseitől. De jó, jó. Én ezt átérzem. Jó pár, ott látszottak, harcoltak a kontroller, mindegy. A játék, hát most egy Conquest meccs azon a havas pályán, ami a multiplayer trailerben van, azon mentünk. Mindenkinek ugye nem lehetett kasztot választani, ki volt osztva, amit jutott. Jellemző módon ez általában így van, ez ilyen játékoknál, valamint ilyen Gamescom-os meg E3-os demóknál. Én mechanik voltam, tehát ez a szerelős ember, aki tud... ilyen lőszer ládákat nem letenni, hanem gyártani, tehát összekalapálni időbe kerül, tud ilyen medic ládákat szintén összekalapálni, ami időbe kerül, és tud ilyen fortification-eket építeni, tehát be tudja deszkázni az ablakokat, meg ilyen akadályokat tud építeni. Lehet ágyukat vontatni más járművekkel, és az ágyukkal utána lövöldözni. Nagyjából ennyi volt. Egyébként ilyen pörgős Battlefield nagy pálya, a második világháború. Ugye elsőre tök élvezetes volt, aztán itt a Battlefieldeknél mindig hány pályával indul, azok a pályák milyenek, és milyen állapotban vannak a szerverek, tehát ezek mindig ezek döntik el, meg hogy az EA milyen huncutságokat tervez a játék mögé rakni, megesküdtek arra, hogy ebben nem lesznek lootboxok, meg nem lesznek mikrotranszakciók, hát ezt szeretettel várjuk, hogy ez... Erre mi mondtam azt, helyette? Hogy nem lootboxok lesznek, hanem surprise crate-ek, és nem mikrotranszakciók, hanem makro hozzájárulások, vagy valami hasonló. Úgyhogy az első benyomás pozitív, de ez még semmit nem dönt el. A konzolos verzió Xboxon X-en szép volt, meg jó futott, nem volt vele semmi gond. Ennyi a Battlefield. Tehát, mivel az EA kínálat a szó legszorosabb értelemben a Battlefield 5-ből és a FIFA 19-ből állt, azt hiszem, hogy az, hogy nem jutottunk be az EA-hez ezzel, akkora veszteség nem ért minket, hiszen a két játékból azt, ami igazi újdonságot jelenthet, azt láttuk. Információink szerint Anthem semmilyen formában nem volt kint. És az egyik játék szeptemberben jön, a másikból meg szeptemberben lesz béta, tehát. Úgyhogy ez nagyon-nagyon-nagyon közel van, ezt szinte, hogy de akkor mit hoznak ki, ha ezeket nem hozzák ki? Tehát ez volt a rövid Battlefield tapasztalatom. Klára, te közben erre jártál, miközben mi ott csapattuk ezeket a játékokat. Én ugye elmentem mostóba, úgyhogy két felcsomóval. Igen, meg elmentem, a Business Centerbe leragadtam olvasgatni ilyen prospektusokat, meg egyéb dolgokat, és... Te osztottad be a legjobban az időd, meg a napi rendet. Tehát mi is sorban álltunk, meg ott szépen olvasgattam. Nem, egyébként az a vicc, hogy utána miért nem ezt csináltuk, banyám? Ilyen 50 után egy-két perccel így leszédültem, hogy most már visszamegyek, mert biztos azt gondoljátok, hogy nem tudom, elvesztem. És nézem, hogy ti már sehol, és éppen ott engedik be a népeket. Hát mondom, jó, akkor spuri. És nekem igazából a nagy tervem az volt, hogy hát én a Rezi 2-ről lemondtam, tehát megmondom őszintén, én azt úgy nem is terveztem, hogy megpróbálom. Tudta volna, milyen könnyű bejutni, csak egy órát kell sorban állni. De akkor én is lekéstem volna a 10 órás Rezimet. A THQ-hoz mentem helyette, de arról most nem fogok beszélni, mert a Darksiders 3-ról te is beszéltél tegnap, ha jól nem beszéltél. Pont azért, mert... Akkor viszont most tök jó, mert el tudjuk mondani, hogy nagyjából hasonló élményeink voltak Danival. Meg a Biomutantot is. Te tegnap, én ma próbáltam ki ott a THQ-nál a showflooron, és hát nekem a Darksiders 3 iszonyúan tetszik, tehát én borzasztóan várom. Én nagyon-nagyon szerettem az első Darksiders-t, baromi jó stílusa van, nem vagyok egy túl nagy hack and slash mester, tehát nekem már a, mit tudom én, DMC1 az néha elég nehéz, de jó, mondjuk ebből a szempontból az a Darksiders elég lightos. Igen, tehát ezt mondom, hogy ez nekem egy ilyen pont jó arányjal belőtt, ilyen viszonylag lightos hack and slash akciókalandja, jó pofa sztorival. A kettő az kicsit ugye ilyen túl szétfolyó volt ezzel. Igen. A nagyvilággal, sok tennivalóval egyébbel. És most a három megint írtó klassznak tűnik. Annyi negatívumot tapasztaltunk mindketten, hogy Furynek, ugye a női apokalipszis lovasának, aki egy varázsló, de hát ebből sokat nem érzékelsz, mert hogy igazából az ostorodat csattogtatod. Az ostor mechanika még egy kicsit bajos néha, tehát volt egy boss fight a demo egy részében, a hét főbűn egyikét kellett kinyírni, és volt egy olyan része, amikor leestél egy bazi gödörbe, és akkor ott lengedezni kellett, utána vissza kellett mászni a teremnek a tetejére, és így a levegőbe megcsapkodni a bosst. És ott például nekem csinál, tehát ja igen, az autotarget, vagy eleve a lokkon, az ellenségre rá lokkolás, az csak úgy működik, ha lenyomva tartod a ravaszt, ami baromi kényelmetlen, úgyhogy egy idő után feladtam. Gondolom ez nem végleges. Vagy rájössz, reméljük. Vagy reméljük, hogy lesz valami normális opció, hogy lenyomok egy gombot, és akkor rálokkol az ellenfélre. Viszont ennek ellenére, amikor ott lengedeztem, akkor meg volt egy rész, ahol folyton elrontottam, mert hogy, és aztán rájöttem így második próbálkozásra, hogy tökre a falhoz kell simulnom, mert ha csak egy kicsit is elfordultam a boss felé, akkor valamiért így automatikusan felé csapott ki az ostorral a semmibe, ahelyett, hogy ott átlendült volna a kis, nem tudom én micsoda, vasláncokon. Úgyhogy még ilyen pici pontatlanságok, meg furcsaságok vannak az irányításban, de tök jól futott, illetve szép volt. Még ugye azt megállapítottuk, hogy a double jump, mint olyan a játékban, az igazából eléggé furcsán van megoldva, ugyanis maga az ugrás megvan, de technikailag a karakter a második ugrás után nem kerül sokkal magasabb. Tehát technikailag egy bukfencet csinál a levegőben, és utána ahonnan indult, oda vissza is esik. Úgyhogy ez kicsit furcsán van megoldva, legalábbis, vagy furcsán van érzékeltetve a játékban. Vannak olyan párkányok, ahol csak így tud a karakter értelemszerűen felugrani, de ez animálva a játékban is érzékeltetve elég furcsán van megoldva. Tehát nem igazán látszik az, hogy az a másik ugrás az akkora szintemelkedést jelentene. És ezek egyébként ilyen apró dolgok, csak ugye amikor ilyen összesen, mit tudom én, 10-15 percet van, hogy egy demónak a végére érjél, akkor azért elég bosszantó, hogy mondjuk amiatt nem, vagy szarakodsz többet egy ellenfélnél, mert mit tudom én, mert nem sikerül az ugrás úgy, ahogy kéne neki. Na, utána én elmentem Indi földére, az Iceberg Interactive-nál jártam, és itt, mint ott a helyszínen megtudtam, arra számítottak, hogy ketten leszek, és két játékra megyek, amikre párhuzamosan voltam felírva, de a naptárban nekem csak a Sojourn nevű, egyébként egy nagyon-nagyon érdekes, meg szép, baromi szép kalandjáték volt a naptáramban, amit a Shifting Tides stúdió készít, itt egy Aria nevű úriemberrel beszélgettem, nem akarok róla sokat beszélni, majd írok róla egy pár sort, nagyon-nagyon hasonlít a képi világa a Rime-ra, meg egy kicsit a Journey-re, és tulajdonképpen egy ilyen viszonylag minimalista eszköztárral egyre komplexebb fejtörőket felépítő ilyen A-ból B-be kell jutni, és azt hiszem négy fejezet van, ez a négy fő fejezet négy teljesen különböző módon kinéző világban játszódik, és van egy ilyen központi terület, ahol meg mész egy toronyba egyre följebb. A másik játék, az arról még kevesebbet mondanék, az egy teljesen random, mégiscsak be tudtam rá menni, a Shortest Trip to Earth című játék, ami egy ilyen roguelike űrhajós szimulátor. A Teleglitch-nek az írója egy észt srác volt itt, aki csinálja. Steamen egyébként most megnéztem, hogy ez már fönt van Early Access-ben, valamikor, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy évvégén várható. Tök érdekes, iszonyú sok részlet, meg ilyen fárasztó hülye poén van benne, úgyhogy aki szereti az ilyesmit, az nyugodtan nézze rá. Hát ilyen tényleg ilyen kis nem is pixeles, de hogy ilyen szándékosan vicces, felfedezős, hajómenedzselős, harcolós, döntéshozós, kicsit ilyen minden van benne, jó pofaság. Na. Ameddig Klára megkeresi a laptopjának a töltőjét. Én tudom, hol van, ott van a konyhaablakban. Akkor valaki menjen érte, mindjárt lemerül ez a laptop, de akkor vége merül a podcastnek. De nem, még bírja. Mindjárt jó, lemerül. Jó. Na, addig én elmondom a nagyon rövid tapasztalatomat a Heroes of the Storm-mal, amihez túlságosan sok közünk nincsen, de mivel be voltunk rá írva, ezért becsületből én elmentem rá. Egy darab új hősről volt szó, a Mephistóról. És nagyjából ennyi. Tehát én örülök, hogy új hős kerül a Heroes of the Storm-ba, de nem, ez nem az én játékom, meg úgy általában nem a rögtön jobb. Tehát nem a mi játékunk, ezért túlságosan sok újdonsággal erről nem tudok szolgálni, de ahogy is elmondtam, aki Heroes of the Storm rajongó, az nem a Gamer365 podcastből tájékozódik a játék újdonságairól, hanem vannak szakportálok, akik ezt a feladatot kitűnően ellátják. Tessék őket látogatni. Az ilyen hírekért minden másért lehet jutni hozzánk. Milyen mainstream köcsögök vagyunk. Így van. A mainstream köcsög... A Heroes of the Storm mainstreamebb, mint amik mi vagyunk. Bizonyos szempontból igen. Ugyancsak nem feltétlenül az én játékom a Dragnek ott kellett volna lennie, de Resident Evil-ezett, úgyhogy nem volt ott. a Ride 3 nevezetű, ami ugye a Milestone-nak a motoros játéka. És végül jól jött ki, hogy nem én mentem, hanem végül, mert nagyon érdekes. Mert ilyenkor, ezt is talán elmondtam már tavaly, hogy ilyenkor két dolgot lehet csinálni. Megpróbálsz lejátszani azt, hogy téged ez mennyire érdekel, és mennyire értesz hozzá, de mondjuk ez, ha játszani kell ott vele, már pedig itt, hát nem kell, de lehetett, tehát akkor elítették. Kibukik, hogy amatőr vagy. Ilyenkor a legegyszerűbb őszintén, az élet legtöbb területére, igaz? Ez őszintének kell lenni. Én ott volt a vezető dizájner, meg a producer. Vezető dizájner oda jött hozzám, hogy hát akkor ő most elmondja, hogy itt mi meg. Hogy én megmondtam neki, hogy drága barátom, én Arcade Auto versenyre rajongó vagyok. Egy darab játékotokkal, ilyen motorossal nem játszottam. Úgyhogy most a következőt fogjuk csinálni. Mondjad el nekem, hogy van-e nektek olyan beállításodok, ami az én, ennek a típusú játékosnak szól. Fölcsillant a szemem. Azt mondja, igen, van egy ruki módjuk. És ezt állítsam ide, ezt húzzam oda, úgy, és akkor olyan lesz, amilyet én szeretek. És olyan lett? És elkezdtem játszani, nézett, odahívta a producert, már ketten néztek. Néztem, mondom, egészségű mögöttem, mondom, mit akarnak ezek tőlem. Befejeződött, kérdezték, hogy mi a véleményem, mondom, így, és egy íz is volt, ez kvázi egy ilyen árkád autóverseny szerűség, ahol gáz kell nyomni, jó, hát kell fékezni néha, mondogattak, hogy vissza lehet ám pörgetni, mondom, így tudom, mint a Forzában, és vannak azok a csíkok, észrevettem a csíkokat, a színes csíkokat, mondom, igen, mint a Forzában, és ugye rögzítették itt is, mondom, hogy mindent rögzítenek, megkérdezték, hogy tárolhatják-e a rögzített játékomat, mert felhasználnák a későbbi tesztelés és fejlesztés során. Te pedig megadtad a bankszámlaszámodat? Nem adtam meg semmit, láthatóan utaznának erre a közönségre is, aki én vagyok, mert ugye azért ez a szimulátoros, motoros közönség azért ez egy viszonylag szűk réteg, és láthatóan nyitnának azok felé is, akik nem akarnak órákat szórakozni azzal, hogy elsajátítsák egy ilyen játéknak a kezelését, úgyhogy én ott nagyon jól jöttem nekik minden szempontból. A te inputodra volt szükségük. Innentől fogva tulajdonképpen ezt a magam játékának tekintem. Hát, én remélem, hogy a Special Thanks résznél ott leszel. Én is remélem. Illene. Adtam névjegykártyát, úgyhogy de amúgy én most annyira fáradt vagyok, hogy különleges tankokat képzeltem el, mire leesett, hogy Special igen. Thanks. Igen, jó. igen. Azért ez még... és drag, szeretnéd, ha ez egy szar szó vicc lenne, de halál komolyan mondom, hogy nem értettem, hogy milyen különleges tankokról beszélt. Szerintem NC mackót most veszítettük el a gépen. Most azt... Elkezem magam előtt, hogy hallgatja is. És azt hittem, hogy ez valamilyen motoros játék, lingó, vagy nem tudom. Hogy na jó, ettünk van. Egy nagyon nagy vacsorát, és kicsit lenullázódott az agykapacitásom. Na szóval, hogy valami érdemét is mondjak, ami számomra is nyilvánvaló volt, hogy ezek a Milestone produkciós értékek ezért annyira nem változtak. Nagyon büszkék arra, hogy Unreal 4 motor hajtja már ezt a játékot, és nagyon mondjuk, nézzem meg a monakói pályát, az éjszaka, és szuperül néz ki. Hát azért ezek a doboz épületek, meg ez, meg az szupertnek nem mondanám, de hát ők nem egy nagy csapat, és erről voltak híresek mindig is, hogy hát a maguk is ilyen fapados dolgait nyomták, hogy szimulációban úgy, lehet, hogy nem azért ott valamennyire ott voltak annyira. Hát nem ők igazából a versenyzős műfaj iparosai. Iparosai, igen. És egy dekával se több. Viszont a vezető dizájner, akinek a neve már ott elfelejtettem. Luigi! It's a me, Mario! Tehát teljesen, Mario. Ugye olaszok, és abszolút, még kinézni is kicsit úgy nézek. Én elmentem mellettük, mert ott volt az Icebergnek a standja. Ennyire olaszabb nem nagyon lehetne. És én is néztem, hogy wow. Tehát ki volt írva, hogy nem tudom, Games Italia, vagy igen, valami. Igen, és a gyűjtő. És, jaj, és akkor ott állt két ilyen teljesen tipikus olasz csávó. Igen, a piárosuk pedig ilyen szicíliai bérgyilkos. ilyen olajjal hátra nyomott hajú. Ilyen. Igen, őt láttam többször az elmúlt napokban is, ahogy ott állt, és ilyen rettenetesen fenyegetően nézett. Igen, mondom, én csak ott így végig szédültem, nagyon sokat lógtam abba a halba, és ott többször elsétáltam mellettük, és ilyen rettentő komoran pásztázta a terepet, mintha tényleg a potenciális, nem tudom, célpontot keresni. A Mutant Zero-n volt-e valaki? Én voltam, és ott sikerült egy kicsit beégni, mert hogy fél órára volt beírva a naptárba, és ott helyben kiderült, hogy ez egy egyórás hands-on. Úgyhogy nem is értettem, hogy miért dumálnak már negyed órája arról, hogy hogyan játszak, mert hogy ugye ott leültettek minket a gépek elé. De, mi ez a játék? Ez egy tulajdonképpen nagyon jó a fejlesztő csapat neve. The Bearded Ladies Consult. Tehát, hogy a szakállas hölgyek konzultálnak. Igen. Ez egyébként, és a Funkom adja ki, akik ugye nem menjünk bele. Tulajdonképpen ez is egy szerepjáték, egy asztali szerepjáték. Én sose hallottam róla, megmondom őszintén. Állítólag a 80-as években nagyon ment. Lehet. Valahol Nyugat-Európában, és ez tulajdonképpen egy ilyen kicsit mindent belejáték volt, egy ilyen, hát ők úgy jellemezték, hogy ilyen taktikai kaland lopakodással, meg szerepjáték elemekkel, ilyen igazi mindent bele, és egy kicsit ilyen XCOM-szerű. És hát ilyen mindenféle mutáns, tehát van egy partid, ott volt a disznóember, a kacsa, meg egy csaj, azt hiszem ez a három karakter Igen. volt a partiba, és... Biztos, hogy ez egy játék, és nem inkább egy semmi. Ez egy, azt kell, hogy mondjam, hogy kurva jó volt, és olyan szempontból is beégtem, hogy gyakorlatilag rajtam kívül, akik ott voltak, azok mind ilyen tökre hardcore rajongói voltak ennek az univerzumnak, teljesen rá voltak fókuszálva a témára. És ott voltál te. És ott az első 10 perc az abból állt, hogy késve kezdték a prezit, mert ott mindenki örült egymásnak, hogy jaj, emlékszel, E3-on mutattuk ezt a demót, na ez a demó most egy külön Gamescom demó, úgyhogy ezt most még jobban fogod szeretni, és látni fogod, hogy mi minden javult azóta. Én meg ott ültem, hogy én még sose játszottam ezzel a játékkal, de ilyen tök alapnak vették, hogy aki oda bejött, az már mind játszott vele. De... Örüljenek neki, hogy van az őrült rajongóikon kívül érdeklődés. Szarjukra! De nem, tehát, hogy... Azon a 6 emberen kívül. Hú, meg egyébként a PR-osuk, te lehet, hogy emlékszel, az a nagyon dögös, kitetovált, hosszú hajú csaj volt, aki... És én nem voltam ott. És te nem voltál ott. Ha nem lett volna, már akkor régen feleségem ott helyben megférem a kezét tavaly. Tudod, aki tudom, tavaly emlékszem. Voltunk a... Jó. Nem, rögtön eszembe jutott, hogy most... Emlékszem. Akkor mindent visszaszívunk. Még a játék, a Moons of Madness, megjelent azóta a Moons of Madness. Nem, Moons of Madness nem jelent szerintem még meg. Ez lett abból. Bár a fene tudja, de szerintem még nem, nincs kint. Nem, a múlt, amikor ránéztem, akkor még nem volt. Nem, megjelent. Szerintem sincs kint, de fú, egyébként nem tudom, hogy megismerte, mert ő aztán e-mailben engem így többször rám hívott, hogy miért, hát gyakorlatilag ő ugye azt várta, hogy én még aznap este megírom róla a tök hosszú előzetest, és akkor így szegény így írta nekem a sürgető leveleket. Most megint a bögyébe kerültem, mert hogy fél óra után, miután így bevallottam, hogy sose játszottam vele, és nem ismerem az univerzumot, még ki is kéreckedtem, mert ugye mentem volna hozzád a Bandaihoz, mindegy, hát ahova nem jutottam be. De figyelj, olyan nincs, hogy ott tartanak, tehát örüljenek, hogy elmentél. Ja, nem, persze, de gudikat nem kaptam. Hát, viszont, de a fejlesztők írt aranyosok voltak, és a játékot tényleg, mondom, Mutant Year Zero, Road to Eden, aki szereti az ilyen taktikai... Ez meg ilyen random name generátornak hangzó név. Igen, olyan, mintha angol szóval így egymás után lennének dobálva. Teljesen ki vagyok ezektől amúgy. De hát nekem a Horizon Zero Dawn is egy évbe került, mire megjegyeztem, hogy milyen sorrendben jönnek a szavak. Ezek a legjobb címek. Metal Gear Solid. De... Nem, mert ez, de így kell címet alkotni. Tehát, de azt megjegyzem. Ezt mindig is mondtam, ha az én árkád autóversenyt csinálnék, akkor Ghost Type Zero lenne. Mert egy olyan címről senki sem arra asszociált. Nem, azt tudod, hogy honnan jön? Megmondom neked, honnan jön. A Ridge Racer 4-ben be lehet állítani a Time Trial versenyeknél Ghostot. Ja. És lehet választani, hogy milyen típusút. Vagy azt hiszem a színei különböző. És van egy ilyen, hogy Type Zero, tehát Ghost 2. Type Zero. Úgyhogy innentől egyszer árkád autóversenyt csinálok. És azért eszembe ezt megcsinálni, és utána meg a szart is kiperlik belőled, mert hogy de nem onnan vettem, nekülön csak kitaláltam. Nekem volt egy saját ötletem, csak ők előbb megcsinálták, akkor úgy nem tették. Igen. Na, de szóval tényleg tök jó volt, és nagyon tetszett, nagyon jó kis taktikus harcok voltak benne, baromi jó. Tehát így, nekem azt tetszett benne a legjobban, hogy így a kamera tök dinamikusan követte mindig, hogy mit csinálok, tehát amikor én léptem, akkor így követte a karakteremet. Ha valami nagyon coolos kivégzés volt, tehát mit tudom én, a lopakodós mesterlövész kacsa karakterrel valakit hátba lőttem, akkor oda totál bezúmolt, és ilyen nagyon faszán. Klár, én már nem bírom lépni. Jó, abba hagytam. Repüljünk tovább, jó. Szeretlek titeket kínozni. Te közben a Destiny-vel találkoztál, randevúztál. Így van, a közeg. Sorsoddal. Így van, újra és újfent. A végzeteddel. Ez egy kicsit kalandos volt, mert úgy volt benne a naptárunkban, amit én egyébként meg is erősítettem kedden, hogy ez a demo prezentáció, ez nekünk 10 órakor lesz, mert amikor odaértem, akkor a szimpatikus presszes, hogy közölte, hogy 11-re vagyok beírva, mondom, oké. Én a fókuszon lejártam. Akkor van egy órám, mit csináljak, mondta nyugodtan menjek be, igyak valamit, stb., lazuljak ott le, amit meg is tettem egyébként, és ami arra vártam, hogy bemegyek a prezentációra, sikerült beszélnem a Bungie-nak a community managerével, megkérdeztem, hogy alapvetően milyen a fogadtatása most a közelgő DLC-nek, mert ugye a korábbi 2 után azért rendesen kapták az ívet. Majd amikor sikerült végre bejutnom a prezentációra, akkor én lepődtem meg a legjobban, hogy aki tartotta, a vezető multiplayer designer, sandbox designer, konkrétan ő emlékezett rám, hogy mi már találkoztunk, és hogy újra milyen jó, hogy megint itt vagyunk. Majd miután vége volt a prezinek, ami egyébként megállapítottam, hogy... Kicsit dicsekszünk. Tavaly a Destiny-s csókák a Danit megdicsérték, hogy ritkán találkoznak ilyen felkészülők. Két éve volt. Rise of Iron-os. Igen. Akkor ez 2 éve. Csak mondom, csak dicsekszem. Ezt én ott mondtam helyben a fickónak is, hogy legyen résem, mert durva kérdésekre számíthat. Igazából, és egyébként meg kellett állapítanom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a prezentációk viszont amúgy nem annyira a célos. Tehát a tavalyi, a Destiny 2 megjelenése előtt konkrétan levetítettek egy nyúlfarknyi trélert, a kezemben nyomtak egy borítékot, hogy ilyen embargó, ezt lehet közölni, ezt nem, és viszlát. 10 percig nem voltam benn. Idén ez 20 percre volt kitolva, mutattak 2 olyan trélert, amit már korábban bárki láthatott, illetve mutattak egy embargós cutscene-t, ami szerintem már elérhető. Egyébként az amúgy rendkívül igényes volt. Nem elfelejtettem megkérdezni, hogy azt is a Digic Pictures-ös srácok csinálták-e, mert mint kiderült, a játéknak az átvezetőit ugye a magyar Digic Pictures csinálta. Ezt most nem tudtam megkérdezni, de egyébként rendkívül igényes volt, hiszen lehet, hogy az ő kezük munkája benne van. Majd miután vége lett, ott maradtam, és a fejlesztővel egy röpke 5 percig még beszélgettünk a játékról, majd utána az Activision-ös ottani ilyen PR-os rác tessékelt ki, hogy most már jön a következő turnus, és köszönjük. Igen, de egyébként tehát mint hogy 2 évvel ezelőtt most is sikerült az egy darab előre beírt interjú mellé egy ilyen más felediket is így rittyentenem. Úgyhogy igazából azt mondanám, hogy kicsit olyan, mint a Taken King volt az első résznél, hogy ott is volt egy kicsit problémás alapjáték, majd a nem feltétlenül hibátlan 2 kisebb kiegészítő, és a harmadikkal megint úgy tűnik, hogy végre sikerül nagyot alkotniuk, és újra jobb irányba terelni a játékot. Ezt nyilván kicsit részletesebben majd nem sokára olvashatjátok. Igyekszem minél hamarabb még értelemszerűen a DLC előtt az interjút kihajítani az oldalra. És igazából ennyi volt. Utána még úgy próbáltam ott lézengelni, hogy hát, ha még egy ilyen COD Black Ops 4-re be tudok esetleg csúszni, de utána rájöttem, hogy esélytelen, ezért az esélytelen, igen. Viszonylag hamar tovább is álltam. És mentem a Ubisofthoz, ugyanis meg Mackónak, én is bementem, köszi Mackónak innen is hatalmas köszönet, ugyanis a mai napon így napközepén jött az üzenet, hogy ekkor és ekkor legyünk ott a Ubisoftnak a standjánál, mert soron kívül bejutunk, és be is jutottunk. A tegnapi 10%-os esélyünk. százra fordult. Mackónak hála, az nyerésbe fordult. Hát meg volt egy belső segítőnk, igen. Volt, igazából igen. Az ő érdeme igen, volt. Igen, neki köszönjük. Neki nagyon. Innen is köszönjük. Aki tudja, hogy ki ő. Így van, nem említjük a nevét, nehogy baj legyen belőle, de nagyon szépen köszönjük neki is, és hát megnéztük a Settlerst. Amúgy ami... Yves Gilmour volt az Mackónak a szeretője. Igen, Mackó szeretője. A Ubisoft CEO. 5-6 éve a románc egy 2010-es régi Gamescom. Jazz Dance behutatón kezdődött, ahol összegabajodtak a hátsó sorban, vagy csókcsatába fordult. Igazából csak kezet fogtak, de ahogy te ennek az de ami azt követte. Nem történt semmi, de tényleg ott találkoztak. Köszönjük is, jó. És a Mackó nagyon hálás lesz. Majd fizet természetben. Na jó. Jaj, nem igaz semmi. Semmi nem igaz ebből. Na jó, lapozzunk. Igen, de egyébként aztán a végén mást a Ubisoftnál nem láttunk, de nagyon, mind a ketten megállapítottuk, hogy nagyon tetszett. Tehát baromi jól néz ki az Mármint új Settlers. Mármint a Settlers, mert azt szerintem nem mondtátok. Ja, még a Settlers, de mondtuk, hogy arra mentünk, most mondtam volna. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy állítólag valami 5 hónap alatt összerakott, vagy nem is tudom, 6 vagy, tehát, hogy egy pre-alpha verziót láthattunk. De csak mindig baromi jól néznek ki. De igazából, vagy nem, mindegy, de hogy fantasztikus jól nézett ki. Nagyon szoktak kinézni. A Snowdrop engine-t használja. Igen, most a Ubisoft kicsit átment IE-be, abból a szempontból, hogy igyekeznek mindenhez ugyanazt a motort használni, de itt látszólag jobban működik, mint ahogy ugye korábban voltak arra hírek, hogy a Frostbite az IE-nél nem feltétlenül minden fajta zsánerhez tökéletesen használható. Itt úgy tűnt, hogy alapvetően a Divisionhöz gyártott Snowdrop, az a Settlersnek ezt a ilyen telepmenedzsmentes mechanikáját is teljesen jól, és az egészet teljesen jól tudja kezelni. A nagy terekkel sincs különösebben problémája, tehát nem, mert ugye azért a TPS-nél azért a szempontból azért jobb. Nem ott van a kamera, igen. Tehát amikor a demóban az a kezdeti fázis után ilyen kis time jumpokkal ugorjunk 10 perccel későbbre, 1 órával, 2 órával, x órával, a végén már akkora hatalmas, mint hogy a kompeten országokat menedzselnél már, de mindenféle döccenés nélkül tudtad az egészet pásztázni, menedzselni, és az egészben ugye azért érdekes, mert hogy nem csak az, hogy rohadt nagy egybefüggő térről beszélünk, hanem a végén már konkrétan kismillió karakter van a képernyőn, akik mindig különböző dolgot csinálnak, és ezek tényleg teljesen folyamatosan és akadálymentesen futottak. Meg volt egy szlogenjük, amit mondtak, hogy amit látsz, azt kapod, tehát hogy ezt hangsúlyozták nagyon, hogy tehát gyakorlatilag minden egyes ilyen kis figurának, minden egyes kis telepesnek az összes ilyen munkafázisa tényleg elejétől a végéig végigkövethető, tehát te játszhatsz olyat, hogy éppen nem építkezel, meg nem menedzselsz, hanem elkezdett figyelni az egyik kis, mit tudom én, mesterembert, parasztot, favágót, akárkit, hogy mit csinál, vágja a fát. Szóval, hogy... És szegények ott nagyon szabadkoztak, hogy ez milyen korai verzió, meg lehet, hogy lefagy, meg én nem tudom, de tök stabilan futott. Egy helyen röccent, ahol éppen ott ilyen nagyobb hadseregek csaptak össze. Egy érdekes, vagy szerintem talán az volt a legérdekesebb új mechanika, hogy lehet olyat csinálni, hogy vannak ilyen erődök, ha azokat legyőzöd, akkor kapsz meg egy-egy terület fölött irányítást, tehát akkor, ha mit tudom én, te vagy a piros telepesekkel, akkor a rivális sárga telepeseknek egy ilyen területét megkaparintod, és lehet olyat is, hogyha egy vesztes csata után a riválisnak a telepesei elégedetlenek, akkor te át tudod őket állítani a te oldaladra, mert különben lázonganak, meg én nem tudom, mit csinálnak, és olyat is lehet, hogy egy pár viadalra kihívhatod az ellenséges haderőnek egy katonáját, nem mindegy, nem akarok belemenni, akit érdekel, mindenképpen nézzen fel a játéknak a honlapjára, mert azt mondták, hogy ott még sokkal több információ van, mint amit nekünk elmondtak. De ez nagyon klasszul nézett ki, és ott volt egyébként az eredeti készítő, tehát aki az Settlers első három részét gyakorlatilag megalkotta, Jesszus Kulcs, hogy hívták szegényt, pedig felírtam a nevét, megmondom. Ennyire ezt. Fontos ember. John Smith. Nem, valami Folker, nem, mindegy, nem akarok hülyeséget. Nem akarok hülyeséget mondani, én nem vagyok sajnos hardcore Settlers rajongó. Settlers egy blue bite játék volt, nem? Most is az. Most is az. És nagyon, nagyon tetszetős. Úgyhogy még engem is érdekel, aki is nem vagyok egy nagy Settlers-es. Na, lapozzunk! Most azt csináljuk, hogy mivel nekem egy 3 órás gigaszlotom volt a ez, mi most elmegyünk még egyszer kajálni, te pedig ezt elmondod. Nem, azt csináljuk, hogy így egy ketté szedjük, mert megszakítjuk a Team Sonic Racing-el a közepén. Jó, hogy ne csak én beszéljek. Ez nem lesz egy nagy megszakítás. De akkor így csak szusszanunk egyet. Akkor még hozzácsaphatjuk a Bajamutentet, mert arra sem beszéltem. Bajom után se, ez a kettő lesz közben. Na, nekem egy 3 órás szeanszom volt a Bandai Namco-nál, ami állt 1 órányi Preziből és 2 órányi szintiszta hands-onból, ami úgy nézett ki, hogy leültettek egy K-nagy tévé elé, amihez csatolva volt egy PS4 Pro, és a PS4 Pro-n mind a 7 bemutatott játéknak a kipróbálható verziója rajta volt, és kaptam 2 órát, azzal annyit olyan sorrendben játszottam, amennyit akartam. Ezt mindenhol így kéne csinálni, az a véleményem egyébként. Ez a legkielégítőbb módja a játékok kipróbálásának. Lévén, hogy ott a bemutatott 7 játékból én 2-t rögtön, nem is karanténba tettem, de azt mondtam, hogy ez 2 marhaság, ez annyira nem érdekel. Kipróbálom őket valamennyire, aztán annyi. Tippelni tudnék, melyik kettő. Jó, melyik kettő? Az egyik a Jump Force, igen, a másik pedig a One Piece World Seeker. Igen, így van, ez a kettő. Az animés. A 2 anime licensz. Animés kula. Szerintem a World Seeker az egy szarjáték. Ezt így mondom 5 perc után. Egy ilyen open world, mászka, nagyon primitív gameplay elemek. Elvileg van benne lopakodás, hátulról lehet támadni, igen, de valami eszméletlen primitív, tehát az ilyen 5 éves óvodás lopakodása. Nem jó, mondjuk hozzá kell tenni, hogy ezek a játékok igazából mindig is a fanszervizre építettek, világos, és nem pedig a... Aztán van benne, ami kicsit jobb, az a bunyó talán, van benne olyan, ugye ki tudja, én nem ismerem az animét, ki tudja nyújtani a kezét, igen, a jó ember, és akkor föl tudja húzni magát, az már problémás, mert néha nem húzta föl magát, vagy nem oda húzta föl magát, borzalmas kamerakezelés, tragikus, borzalmas, szörnyű kamerakezelés, vizuálisan így a épp, hogy elmegy szódával kategória. Igen, mindig ilyen előző generációs feeling ez teljesen. Ha nem is szarjáték, de azt gondolom, hogy tényleg rajongóknak csak. Aki nem One Piece rajongó, az ez nem. A Jump Force, ugye, ami meg egy, ugye ez a verekedős játék, nézd, én nem, megint csak nem ismerem ezeket. 2-3 meccset vívtam, mindig a Goku-val voltam, azt ismerem, én öreg ember vagyok, tehát én ezeket a újabb, nem, tehát Goku... Felállóhajú. Nyomtam mindent, győztem mindig, az atombombákat dobálták egymásra, fölrepültek, lerepültek, újabb atombombák, robbant, meg minden, meg üvöltöttek. Biztos ebben is van valami, szóval ezekről ennyit. Ez nem én vagyok az az ember, aki ezeknek a megítélésére bármilyen szinten is alkalmas. Remélem egyszer fogadunk el ezt, és arra kényszerítek, hogy ilyenekkel járt naphosszat. Mit felakasztam. Na, Soul Calibur, annak viszont inkább ismerője vagyok, de inkább ott is az old school vonalnak. Tehát, hogy mondjuk a 3-ig bezárt, talán még a 4 valamennyire. Az 5-öt ki sem próbáltam. Ez a 6, ez egy ilyen tisztességes Soul Calibur játék. Azt mondom, hogy harcaiban nagyjából ugyanaz, mint amilyen eddig volt. Amennyi újdonság van benne, bár ezt kipróbálni nem lehetett, de mondták, hogy így megerősítették az RPG vonalat. Tehát így lehet nagyon részletes karakterkreáció van benne, nagyon-nagyon-nagyon részletes. Lehet fegyvereket választani, szerezni, lehet szövetségeket kötni különféle karakterekkel, és van benne egy ilyen kvázi story mód. Erre építve, ez benne az újdonság. Nekem nem mondták azt, mint neked, hogy kétségbeesésünkből csináljuk ezt a játékot. Mondták, hogy a sorozat, a legenda visszatér. Ez volt mert nagy... muszáj volt, mert ez különben. Ez volt nagyjából. Mert érdekességi sorrendben megyek. A legérdekesebbet a végére vagyok. Ace Combat 7. ugye megint csak az ilyen belső, ez megint csak, hogy próbáltak változtatni az előző résszel az ilyen Call of Duty-s beütésű Ace Combat valami Sky, nem? Valami, ez a Sky. Assault Horizon. Assault Horizon, úgy van, ez a mostani, ez a nem Unknown Skies, valami hasonló. Igen. Vagy valami hasonló, mindegy. Az új Ace Combat. Ace Combat 7 egyébként. Az alcímekkel hadilábon. Igen, hadilábon. Valami Skies. És ez rohadt rég volt a készül, már tavaly is láttuk, és tavaly, amikor idén februárban kellett volna megjelennie, most megint van egy megjelenés időpontja, most a napra pontos január 18. Melyik év? Azt még átérhagyták. 2019. Ez a konzolos, azt hiszem a PC, és az február 2, vagy valami hasonló. Ez a jó öreg Ace Combat. Ez az Ace Combat, ahogy ismered, 120 rakéta az egyik szárnyon, 80 rakéta a másikon. Akkor billeg a gép. Nem, mert... Mert először kilősz 40-et rögtön. Ahogy Stinger tavaly mondta, megyek az űrhajóval, és nagyjából erről van szó, a fizika törvényszerűségeinek nagyjából, fityet hányva repülsz egyébként, tök élvezetes két missziót, a hatodikat és a hetediket lehetett benne lenyomni, robbant minden, rengeteg gép, szintén Unreal 4 engine egyébként, valamiért sokan beleszerettek az Unreal 4-be. Zene? Zene az a jó régi típusú klasszikus Ace Combat-os zenék vannak benne. Tehát én azt mondom, hogy aki a old school rajongója volt ennek a sorozatnak, ezt jó eséllyel szeretni fogja, mert nem az újításnak még csak az igénye sincs benne, hanem inkább szerintem ennek alapján a régi rajongókat akarja megfogni. Nagy rejtély, hogy miért készül ennyi ideig. Nagy rejtély, nem tudom. Valószínűleg kicsi a csapat, csak erre tudok gondolni. Lenyomtak belőle egy, szerintem már publikus trélert, én most láttam először, ami egy ilyen, megint csak ilyen jó öreg, ilyen elmebeteg, észkombatos téler, ahol mindenki üvölt, és a legvégén egy ilyen gigarepülő, ami két hatalmas szájnak mennek neki, és kilőnek rá 1000 rakétát, de aztán kiderül, hogy ilyen védőpajzs van követ, és szól a gitár, tehát észkombatos. Hogy ez kell? Ez így teljesen jó. Ácsekombat. Ez erről szól. Akkor most már végigmondom, aztán utána mondjátok, mert elég pörgősen mondom, nem nagyon akarok itt, mert ami igazán jó, arra vissza fogunk térni cikkben. A jósági listámon a dobogós helyezett az a Dark Pictures Anthology, amiről tegnap már volt szó, ugye ez a Supermassive Games-nek az új játéka. Azért harmadik és nem második, mert ugyanaz a viszonylag rövid demo, amit bemutattak belőle, ugye a trailerből kiderül, hogy egy tengeri utazás, és ugye ezek a részek, ezek az antológia epizódok más és más műfajokat dolgoznak fel, ez lesz a kísértett hajós. A Man of Madden, azt hiszem, a Madden vagy Madden, nem tudom. Nem tudom, hogy mondjam. Madden, inkább Maddennek mondom, mert hogy a Madden az a Madden. Madden, ez egy hajó, és amit rejtélyes dolgok történnek, és amikor a hőseink, tehát a hőseinknek úgy látom már csak egy kisebb csoportja, tehát ott már voltak elhalálozások, azon a ponton, ahol a demo bemutatta a történéseket, ott hát ma hullák fekszenek még hozzá eléggé öreg, tehát már jó ideje halott emberek a padlón. Vannak benne jó kis jumpscare-ek, és a végén kell hozni egy olyan döntést, hogy vagy megmented magad, vagy megmentesz mást. Tehát ugye ezek ismerősek a csapat előző játékából. Ami nekem a kriptonitom, az a tankirányítás, ez sajnos azzal rendelkezik, tehát lehet, hogy ez megint csak nem az én játékom lesz. De én azt gondolom, hogy aki az előző játékokat szerette, az ezt is szeretni fogja. Ez... Csak azért sem mondott ki a nevét. A hajnaligot? Mit a Until Dawn? Így van. Kimondom, te hogy nem. A ezüstérmes az a Memories Retold. A 11-11 memorizított, hogy a teljes címét mondjam, ez az első világháborús narratív kalandjáték. Így lehet. Dani tegnap beszélt róla, annyira nem akarom. Én most itt játszottam vele. Amit ott ígértek, hogy ez tényleg egy ilyen nagyon érzelemdús, nagyon egyedi, ugye a, ez a művészi, igen, a vizuális szempontból is nagyon egyedi, és a történetmesélés mélységei szempontjából is nagyon egyedi játék. Ez ebből a megint csak nem hosszú demóból abszolút aláírta, hogy ez valóban így lesz. És már ebbe volt egy olyan pont, ahol meghatódtam. Tehát így, amit sikerült egy demóba elérni ezt, akkor azt gondolom, hogy a teljes játékban is menni fog. Igen, is menni fog. És végül a Bandai Namco kínálatának a nálam a demók alapján dobogós helyezetje az a Dontnodnak a Twin Mirrors nevezetű játék. Dontnod? Dontnod. Ne bólogassál. Dontnod, akkor én ezt itt nagyon... Én mindig csak a Life is Strange-es csókák hivatkoztam rájuk. A fonciák. Valamiért soha nem voltam képes, de akkor a Dontnoddal már tudom rögzíteni. Tehát a Dontnodnak az új játéka. Ami baromi érdekesnek tűnt. Tehát ezt ilyen pszichológiai thrillerként árulják a Bandaiék. Jövőre jön az első része, 3 epizódja lesz. És egy kisvárosban játszódik, és egy olyan fiatal ember, aki a kisvárosból különféle okok miatt elmenekült, aztán egy barátjának a temetésére kényszerűen visszajön, de már hát nem mondom, lehet, hogy alkoholista, tehát oda van rendesen, és egy lepukkant hotelben ébred, és a fürdőszobában megtalálja a saját véres ingét, és ebből indul ki a sztori. És én nagyon érdekes ahogy a játék, tehát a srácnak van egy belső világa, azt hiszem a Mind Place, vagy Mind Palace lehet, ahol tulajdonképpen az emlékei, az érzései, és a demóban az első probléma az volt, amit meg kellett oldani, hogy ugye ő részeg volt annyira, hogy ilyen blackout, tehát beájult. És hogy mi történt, és bemegy ebbe a Mind Place, vagy Mind Palace-be, ott rekonstruálja a szobát, magát, és utána össze kell raknod az eseményeket úgy, hogy átléphetsz a valós világba, és a valós világból tárgyakat hozhatsz át, és tulajdonképpen egy story puzzle-t kell összerakni, hogy mi történt. Tehát ez így nagyon nehéz elmondani, hogy mi. Tulajdonképpen rekonstruálni kell az események logikus szálát úgy, hogy tárgyakat használhatsz, de nem mindent. Tehát vannak tökéletes tévutak. Nem az van, hogy akkor most begyűjtök 5 tárgyat, és készen vagyok. Szóval az a biztos menni fog. Az a biztos menni fog. Nem, abszolút tévutak. Én is egyszer meg is akartam, hogy most innen hogyan tovább. Oké, akkor ha visszahúzom eddig a pontig, és ott elviszem egy másik irányba, tehát ilyen sokfelé futó, és végül, hogyha összerakod a valós sztorit, akkor teljesen fölépül a tudatodban a szoba, és végig látod a szekvenciát. Ezt tudjátok, miért érdekes? Hát, mert az első játékuk, a Remember Me, az nagyjából... Az ilyen, igen, tényleg. Tehát, én Remember Me-re lennem. Ezt így tovább vitték akkor ezek szerint. Igen, mert a Remember Me igazából ott megvolt nagyjából, hogy ott csak neked kellett a kellett megfelelő pontokat, de ez ahhoz képest jóval komplexebbnek. Ezt inkább csak ilyen érdekességnek szántam, de amúgy ez egy tök jó dolog szerintem, hogy a Dontnod, akik tényleg szó szerint pár éve kezdték ezt az egészet új csapatként, és elsőre nem feltétlenül tűnt úgy, hogy bármennyire is kinőhetik magukat, ma azért oké, a Remember Me az nem volt egy rossz játék, nekem speciál tetszett, annól szerettem, de azért ez egy ilyen idő után, a nevével ellentétben azért hosszú távon azért mégiscsak felejthető lett. Aztán a Life is Strange-el olyan szinten berobbantak, hogy most már tényleg arról beszélünk, hogy az új játékokat mennyire várjuk, és joggal. Uh-huh. És nagyon hangulatos, minőségi voice acting van benne, jól meg van írva. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Bandai Namco japán kiadó létére számomra legalábbis ezek a nyugati játékaival, mert ezek javar szinte mind francia. És náluk van a... Nem, az egyik az a Guilfordiak, a Supermassive. Náluk van a Divinity Original szintű. Jó, de azt kell, jó, miért mutatták volna, megjelent a játék, nem? De most jön konzolra, hát és most, azt ők adják ki. De holnap után. De súfloron ott volt. Jó, van, csak ki akartam emelni, hogy még egy plusz nagyszerű játék van náluk. A Divinity Original szintű. Köszönöm. Jó befejezés. De azért csinálhatnának egy jó Ridge Racert is. Csinálhatnának egy jó Ridge Racert. Így van. Mint, tehát, nem kell, ott neked a Sonic, hát most jó, miről... jó volt, jó volt. Így összességében szerintem teljesen klassz kínálatuk van. Úgy nagyjából ők voltak, akik korábban azért nagyon Japánba nyomták. Tehát ilyen Fullba tolták a Japánt. Kb. Akkor kezdtek így beszivárogni az első ilyen nyugati fejlesztések hozzájuk, amikor ez a Gamescom elkezdődött, igen. Emlékszem. Igen. Volt ez a gravitáció manipuláló shooter, amiről tegnap beszéltünk, és még mindig nem jut eszembe a neve. Nem véletlen, mert elég gyengusz volt. Yeah. Meg ugye volt az Enslaved is náluk volt a... Igen. Igen, Enslaved is náluk volt, tehát valahol ott jött be náluk ez a nyugati vonal, de most meg már úgy tűnik, hogy egyre inkább ez a domináns. Igen, egyébként azt mondom, hogy nekem tegnap említette is az ottani PR-os kollega, aki az interjúkat szervezte, hogy igyekeznek minél inkább nyugati fejlesztőket, hát akarjuk szélesíteni a portfóliót, és ez alapján szerintem jó úton haladnak, hogy ezt... Hát már csak azért is, mert most, érted, megnézed most a címeket, amiket Liquid felsorolt, és nem a japán játékok azok, amik új koncepciókat vetítenek elő. Tehát, nem, az ilyen saját franchise-aik, ugye a Soul Calibur meg az Ace Combat, az mindenkit abszolút biztonsági, nem semmi, nem úgy forradalmit, semmi, kicsit is veszedelmes nem vállalnak. Pedig azok a régi rajongók, ami mind a kettő olyan, hogyha ha szeretted, korábban ránézel, és van elkölthető pénzed, akkor meg fogod őket venni. Azt gondolom, hogy a két animés közül a Jump Force az érdekesebb, vagy legalábbis a minőségibb, azt egyébként baromira nyomják. Tehát azt nagyon-nagyon-nagyon nyomták, hogy lesz ez, meg lesz az, meg képregény lesz, meg mit tudom én, tehát egy csomó minden szart mellé, meg hogy kiírták, hogy viszik ki a Tokyo Game Show-ra, a Paris Game Week-re, valami brazili Game Show-ra is, hogy ott lesz, és új karaktereket mutatnak be. Tehát így azt nagyon nyomják. Azt gondolom, hogy valószínűleg azért, mert nyugati szinten is annyiféle ismert karakter van benne, hogy úgy gondolják, hogy majd a One Piece rajongó megveszi ezért, a Naruto rajongó megveszi azért. A Dragon Ball-os azért. Igen, a Dragon Ball-os azért, igen. Tehát, hogy annyi rajongói bázisba nyúl bele, hogy van ennek jogosultsága a nyugati piacon. Szóval ez volt a Bandai Namco-nak a maga 3 órás slotja, és mondom, remélem, hogy sokan átveszik ezt a módszert, mert szerintem ez a lehető legjobb módja annak, hogy bemutassák a játékokat. Talán jövőre sikerül ezt úgy megszervezni kifejezett kérésünkre, hogy előbb történjen meg ez, is utána jöjjenek az interjúk, mert igen. Ez egy fokkal jobb felépítés. Fokkal jobb felépítés, mint fordítva, igen, ahogy idén történt. Én bevallom őszintén, tegnap egy picit, és elnézést kérek, egy picit hülyének néztem a Nemkós PR-os hölgyet, mert bementünk ugye a Supermassive játékával kapcsolatosan interjúzni, erről tegnap ugye beszéltünk, és úgy mentünk be, hogy kérdezte tőlünk, hogy na és, hogy tetszett a játék? Hát mondtam, hogy hát igen, láttuk a trélert a tegnapi bejelentésnél, hát jó, de hogy játszottunk-e vele? Néztem, hogy játszottunk volna a játékkal, amit tegnap este jelentettek be, mondtam, hogy nem. És azt mondta, hogy hát elnye, ez nem szép dolog. És nem tudtam összerakni a szituációt. Aztán utólag kiderült, hogy igen, van belőle demo is, csak... Igen, a csaj szerintem azt hitte, hogy benn voltunk, csak leszartuk. Igen. Igen, ez a baj azzal, amikor úgy jelentenek be játékot, hogy egy eseménnyel párhuzamosan, mert ugye mi most kicsit kevésbé vagyunk benne olyan szempontból így az információ áradatban, mint ti otthonról. Kicsit így elmennek mellettünk az újdonságok, mert elsősorban nem ezeket figyeljük, meg nem találkozunk mindennel. És ez is egy ilyen dolog volt, hogy azt hittük, hogy ez annyira új, hogy még demó se lesz belőle, aztán közben volt. Meg majd otthon utólag elolvassuk, hogy mi minden volt még a Gamescomon, ahova el se jutottunk időszűkébe. Na, Dani, mesélj szerintem a Biomutantról, mert én arról... Kevesebbet akarnám mondani? Hát, mert én dumáltam eleget a Darksiders 3-ról, majd legfeljebb néha beleszólok. Igen, én ugye tegnap próbáltam ki, te ugye ma... Az az érdekesség egyébként ennek a játéknak, hogy állítólag ez is idén meg kéne, hogy jelenjen, legalábbis a legutolsó hírek szerint. Ennek ellenére a 20 perces hands-on bemutatóra azért rá volt sütve, hogy ez még pre-alpha build. Ennek ellenére szerintem még teljesen jól futott. Ugye a játéknak az egyik érdekesség, hogy ezt a kis rákcsálót, amit irányítasz, ezt elég masszívan személyre tudod szabni. Aminek az érdekessége, hogy nem olyan szintű a karakter generálás, mint a legtöbb játékban, hogy kiválasztod, hogy ilyen magas legyen, ilyen színű legyen a szeme, hanem ilyen kör, igazából tehát, mint a kördiagram lenne felosztva, megvannak a körnek adott cikkei, az adott statja, hogy az erő, az intelligencia, a karizma, tehát kicsit ilyen fallout-os választása, és amelyik irányba igazából mozdítod a kurzort, annak alapján alakul át igazából a lényed. Én egy ilyen sivatagi róka és tigris szerelem gyerekének olyan mutáns ivadékát sikerült összehoznom. Nem akartam túlságot elvesztegetni vele, mert szerintem igazából csak el tudtam volna 20 percet tökölni azzal, hogy megalkossam ezt a véglényt. Fú, én ilyen nagyon csúnya patkányt csináltam valahogy. De egyébként én szóval, amikor elkezdtem játszani, picit így átnéztem a mellettem állókat, tényleg is így a lila 50 centis hörcsög, és a, tényleg tehát a pizsmapocoknak a tehát bizarr permutáció, tehát minden volt egyébként tényleg. Ez tényleg egy ilyen ronda zöld patkány volt. Igen, tehát ez is igazából egy külön egyediség a játéknak. Igazából, én így randomizáltam a zéket, hogy menjünk már, hogy játszok. Igen, és igazából ez is igazából technikailag tekintetjük ezt is ilyen kicsit light hack and slash-nek. Egyébként bizarr módon amúgy eléggé hasonlít abban a szempontból a DMC 5-re, hogy itt is van valami szinten speckó támadás, a sima, viszonylag egyszerű közelharcütések, fegyverhasználat, ezeket lehet teljesen jól kombózni. Valami érdekesnek tűnt igazából a demónak bizonyos pontjain a teretárgyakkal kellett interakcióban, és ott tudod őket fegyvernek használni, valamilyen ilyen kifolyt taknyot tudtál magadra tenni, mint ilyen erőtér vagy pajzs, és azzal az ellenfeleket átamatlanítani. A végén egy ilyen mehás boss fight volt, ott azért érzékelhető volt egy picit, hogy azért ezen még van mit csiszolni. Én azért máshol is úgy éreztem egy kicsit. Én nekem korábban, de tetszik, ameddig odáig nem mentem el, én egyedül itt a demónak a második része, amikor összeakja ezt a robotot és azzal mész, én ott láttam azt, hogy ott jobban ráférne egyébként a finom hangolás. Igen. Előtte, amikor csak a simának kis pocokkal kellett harcolni, az egyébként teljesen jól működik. Ha az ellenfeleket ilyen fél kábbára ütöd, akkor baromi jól rájuk lehet kombózni, viszonylag gyorsan lehet. Kicsit egyébként itt is fel kellett élni ezt a Batman és a Spider-Man felé ilyen free flow harcán, tehát az ellenfeleket viszonylag gyorsan tudsz elugrálni, és jól kombózni közöttük. De ilyen nagyon kis kazuál, tehát én szerintem ez egy ilyen, ami nem baj, mert én se vagyok egy, mint már mondtam, egy ilyen nagymester, csak hogy... Én azon gondolkoztam, miközben játszottam, hogy vajon milyen korosztályt céloztak be vele. Tehát, hogy... És ez egy több... Én ezt pozitívumként értékeltem, hogy... A külső standon egyébként az elég sokan voltak mindig. Igen. Meglepően sokan voltak, és úgy látom, hogy ilyen teen-pretin közönség igen, de volt. Amúgy valószínű, mert ha visszaemlékeztek, ez talán pont a tavalyi Gamescom-on jelentett. Igen. De a THQ-nak egyébként idén baromi jól nézett ki a standja, én le is fotóztam, kiraktam szerintem mindenhova, Instagramra, Twitterre. Nem ez a lényeg, hanem nekem tényleg volt egy olyan érzésem, hogy ez a Biomutant, ez tényleg inkább így simán gyerekeknek is való. Tehát, hogy volt, mert úgy oké, hogy ott ütitek egymást, de az egész egy ilyen kicsit humoros, viszonylag... Cartoon violence, ahogy a dobozon szerint. Hát, mert a numero 2 meg így tapasztalatból tudom, hogy a kisrácok között ez ilyen mutáns téma, az nagyon... Igen, tehát, hogy nekem végig ez volt a benyomásom, hogy ez így tökre a gyerekeket is figyelembe veszi, meg rájuk... Nem is veszik komolyan magát olyan szinten, hogy a játék alatt van egy ilyen narrátor... Azt akartam még aki, igen kiemelni, aki fontosan hogy... dumál, és ő is tényleg, az egész bármészető változat, amikor egy boss fight harcolt, az is el van poén. Kódva. Igen, tehát hogy ezt akartam mondani, hogy nekem a narrátor tetszett az egészben a legjobban, ahogy nem tudom, hogy bénáztam azzal a hülye buborékkal, és akkor ott beleestem a vízbe, mert nem jöttem rá, hogy kell ugrani, és akkor mit tudom én. Na, ez egy érdekes feature, mert szerintem a Bastion volt az utolsó játék, ahol a narrátorról külön beszéltünk be. Az megint csak, na jó, nem mondom megint, miben igen, van még nagyon jó. Jó mind, abban de... minden van. Igen. Van minden. De tényleg kurva jó. Minden is. Nem, azt van. Akartam még mondani. Az nincs. Azt akartam mondani még, hogy a Bard's Tale-ben, a 2004-es Bard's Tale játékban is kurva jó narrátor volt. És ez most de egy... az előbb volt, mint a Bastion. Jó, de Divinity meg tavaly volt. Na, beszéljünk a lényegről, mert Greg már itt van, hogy megoszhassa velünk, hogy mennyire nagyon jó volt. Mi a volt az a Sonic Team Racing. Az valami az. Ja. Nem, amúgy én szerintem ez a játék most, azt mondtam a többieknek is, hogy valószínűleg egy rossz pillanatomba talált meg engem, mert én amúgy szeretem az ilyen kártos versenyjátékokat, abszolút, de ez most konkrétan semmit nem váltott ki belőle. Most annyi... durci voltál. Nem voltam ne, durci. Én ott csak... így félszemmel néztem ott a standon, amíg ment belőle videó meg. A második része jó volt. Igen, tehát ennek a második részét kifejezetten szerették a sokan. Nem tudom őszintén szólva, nem, tényleg olyan nagyon semmilyennek tűnt az egész számomra, ez persze nem jelent semmit, meg nem próbáltam végig az összes karaktert, mert amúgy elég nagy különbségek vannak az egyes járművek között, bármi lehet még ebből, úgyhogy ebből most ne szűrjetek le semmit, ez inkább egy ilyen holdpont kellős közepén jött számomra, és nagyon nem... Nem élveztem. Igen, az embernek így az utolsó napon már vannak ilyen bezuhanásai, ilyen nyüglődései, amikor már... Nálunk ez a Settlersnél volt, azt hiszem. Nem, ott csak nagyon el akartam aludni, de az azért volt, mert olyan sokáig kellett passzívan figyelni, meg hallgatni, és már nagyon lejárt a reggeli kávé hatása, ami amúgy is egy szar kávé volt. És akkor utána ott UB-éknál ittam egy jó kávét, és akkor végig tudtam nyomni a napot, de egyébként én nekem például a Biomutant-nél volt ez a nyűgösség, hogy show floor, tömeg volt már, hiába ugye beengedtek, tehát nem kellett sorba állnom, de álltam ott a dögmeleg, ott fűtöttek a PC-k, igen, a rácsokon át, meg amúgy is állsz a tömegbe, és egy negyed óra után már azt kívántam, hogy legyen vége, mert már klausztrofóbiám van, és folyik rólam a víz. Úgyhogy lehet, hogy én meg azért voltam ott nyűgösebb, mert reggel a Darksiders 3-at még ilyen ideálisabb körülmények közt láttam. Reggel láttuk együtt a World War 3 nevezetű... Vagyis hát nem láttuk. Vagyis nem láttuk. Félig láttuk, fogjuk rá, hogy félig láttuk. Akik a Farm 51, ha jól emlékszem, igen. Ők a lengyel, egyrészt CD projektes, másrészt People Can Fly-os. Akik lengyelek, ott mindig van valami CD projektes. Kiugrott emberek, akik... Ez mennyivel jobb, hogyha pár betűt átcserélsz, akkor mennyivel másképp hangzik, hogy kirúgott emberek? Hát azt lehet, hogy az is volt köztük. A helyzet az az, hogy nem igazán tudnám megmondani, mi az a játék, mert... amikor így meg, ők tehát az a csapat, akik így vadásznak sajtó megjelenésre, és ők voltak azok, akik így pár nappal ezelőtt írtak, hogy ugye megnézzük, ugye hát milyen jó, és nézzem meg ezt a videót, amiben valóban egy ilyen multiplayer, ilyen Call of Duty van, jó, oké, végül is, miért is ne, van éppen akkor egy szabad fél óránk, nézzük meg. Aztán kiderült, hogy ez jóval komplexebb ez a játék, itt... Meg nagyon ilyen service, tehát szolgáltatás jellegű, ilyen egymással párhuzamosan futó ilyen globál eventek, már mint hogy úgy párhuzamosan, hogy méretüket tekintve, tehát vannak ilyen napi challenge-ek, meg heti, meg... Igen, meg és akkor van egy ilyen nagy metagame, ami tulajdonképpen egy világháború, ahol a megnyert meccsek után... NATO és a Szovjetunió közti világháború, ahol a megnyert meccsek után ilyen resource-okat lehet kapni, amit lehet alokálni városokra, és akkor ott atomot is kaphatsz, vagy... Igen, az a baj, hogy egy zajos, rendkívül zajos, pici standon egy olyan lengyel fejlesztővel, aki ugyan beszélt angolul, de olyan durva lengyel akcentussal... És mint megállapítottuk 9 sör után. Igen, és igen, ezt később megállapítottuk. A Drag, hát ő nem látta, én igen, hogy a 9 üres sörös doboz volt délután 4-kor az asztalon. Szegény, akkor lehet, hogy már az angol szavakban is túrlódtak a másra lehet, hangzók. Lehet, hogy nagyon nehezen értettük, néha ráadásul hivatlan bendékként bejött 3 német ilyen... Valami Battlefield esport csapat, akik... Sikítoztak a háttérben. Nem sikítoztak, hanem ilyen... Nagyon érdeklődők voltak, már játszottak a showfloor-on a demóval, és itt nem azt láttuk volna, hanem van egy ilyen mélyebb szegmense is a játéknak a lövöldözésen. Ahol a fegyver átalakítás és a különféle, és próbáltam magyarázni, hogy van egy ilyen, hogy a súly nagyon sok, hogy milyen pánc, milyen ruha, meg milyen pánc, milyen fegyver van. És azt hiszem, hogy tudni kell a fejlesztő csapatról, hogy ők ilyen hadseregnek készítenek ilyen mindenféle tréningprogramokat is, és hogy az ebben szerzett tapasztalatukat használják fel itt. Azt mondják, hogy a ruhákra is, meg a testpáncél, és minden, mondták, igazi. Minden igazi, ez minden úgy, ahogy a valóságban van, és a fegyverek is pont úgy néznek, és pont minden pont olyan, mint amilyen. Amikor oda került volna a sor, hogy megnézzük magát a játékot, tehát magát a multiplayer katonás játékot, akkor egész egyszerűen nem akart menni a játék. Igen, a hálózattal, akadt valami gond. Úgyhogy nagyon nem tudjuk megmondani, hogy milyen, mert nem láttuk, de igazából szerintem, amit elmondtak, meg amit láttunk valamennyire, az úgy ígéretes volt olyan szempontból, hogy aki szereti ezt a kicsit komolyabb, meg te ezt a katonásdit, szó szerint katonásdi igen. Az szerintem nézzen rá azért, főleg, hogy hamarosan lesz béta, azt mondta, hogy pár héten belül. Igen. Megnézni érdemes még akkor is, ha gyakran ilyen sok-sok különböző ötlet ilyen halmazának tűnt inkább, mint egy kiforrott koncepció, mert ahogy a Drag belekérdezett pont ebbe a súly, hogy ez hogyan működik, ott már ősztek, és azt mondták, hogy hát izi, ezt nem igazán tudják elmondani. Ez túl bonyolult, hogy elmondják. Túl bonyolult ahhoz, hogy elmondják. Még annyira nem volt bonyolult a kérdés. Bullshit! Igen, kicsit bullshit szaga volt. Szerintem ott inkább az volt, hogy nem tudtam volna angolul szerintem magyarázni a srác, de amúgy, tehát olyan szempontból azért lehet benne potenciál, hogy ők is próbálták azt hangsúlyozni, hogy ők mint kvázi gémerek csinálták meg, találták ki ezt az igen, mondogatták, játékot. Hogy 2004 óta játszanak ilyen játékokkal, és tudják, hogy mi a merre, hány lépés. Én ezt elhiszem nekik, tehát lesz belőle, a puding próbálja az evést, tehát persze. A bétára kinyomják, ott el fog dőlni, hogy merre. World War 3-nak a weboldalát sasoljátok egy-két hét múlva, és lesz béta jelentkezési lehetőség. Igen. Aztán bementünk a Diablo 3-nak a Switch verziójára, amit te már tegnap kipróbáltál, most láttam belőle egy prezentációt. Egy jó hosszú. Igen. Hosszú volt, mert igazából a lényeg az lett volna, hogy kérdezősködjünk alatta. Igazából hát voltak is kérdések. Voltak, de erről igazából sok újdonságot már nehéz megtudni, mert igazából a technikai részleteken túl annyiban cáfolták a Nintendósokat, akik Nintendósok tegnap azt mondták, hogy 60 FPS stabilan. Azt mondták, hogy javarészt 60 igen. FPS. A legrosszabb esetben ilyen 55 környékén. 55 környékén, de azt mondták, hogy az csak akkor, ha nagyon-nagyon sok igen. minden történik, és hangsúlyozták, hogy mennyire fontos volt az, hogy ez a 60 FPS meglegyen, mert hogy így működik a játék. Így működik a játék, mert ugyanazt az élményt akarták nyújtani, mint más platformokon. Igen, meg azért elmondták azt, és az azért valamennyire érdekes volt, hogy azért a Switch kontrollerre implementálni az irányítást, az nem mindig volt egyértelmű, főleg úgy, hogy a multiplayernél lehet használni a Joy-Conokat külön-külön is, mint az összes Switch multiplayer játéknál, és ott ugye kevesebb gomb áll rendelkezésre, jó van, úgyhogy ott külön trükközni kellett, hogy a analóg sticket lenyomod, és akkor egy másik menüre átvált, és úgy tudsz parancsokat kiadni, vagy hogy a mozgásérzékelést hogy kellett kihasználni, tehát amúgy megoldottak mindent, és ugye magyarázva nem is tűnt problémásnak, és amúgy érdekes, és egy ilyen selling point lehet a Switch verziót tekintve, hogy elmondták, hogy bármilyen konfigurációval működik a négy játékos, tehát lehet úgy, hogy az egyikötök tévén játszik egy Switch-sel, utána még ketten játszanak, mit tudom én, vagyis hát ilyen felállítva a Switch-et a Joy-Conokkal, és akkor még egy negyedik játékos handheld módba becsatlakozik, tehát mindenféle az variáció. Az is elképzelhető igen, kombináció. Igen, tehát nem kell mindenkinek pont ugyanúgy lennie, úgyhogy és handheld módban is 60 FPS. Igen. Egyedül a felbontás kisebb volt értelemszerűen, de... És mondták, hogy ez nekik jól is jött, mert úgymond megoldotta a problémájukat, igen. hogy a 720p-vel kompenzálni igen. tudták. Egyébként tök érdekes dolog volt, ami érdekesség szerintem két dolog hangzott el. Az egyik ugye ott ennek a játéknak a ugye vezető dizájnere adott elő, és ő... Szerintem teljesen őszintén azt mondta, hogy szerinted Diablo 3 konzolokon jobb, mint igen, PC. Igen, az egy érdekes. Azt mondta, hogy az ő személyes preferencia, hogy ő konzolon, ő PlayStation 4-en azt említette meg, hogy ott szokta nyomni. A másik pedig az, ez már felmerült a Heroes of the Storm-nál is, elhangzott a kérdés, hogy terveznek-e még Azt lehet, te tetted föl neki? Nem te tetted föl igen, neki? Igen, hát föl neki. Finom rákérdeztem, vagy megpróbáltam kihúzni valami olyan reakciót, amiből lehet bármiféle következtetést levonni, de hát elég egyértelmű. Ki akartuk volt, deríteni igen. Azt, hogy a Blizzard terveze Switch-re bármit, mert hogy már több játékuk kapcsán is volt ilyen pletyka, de elég egyértelmű nem választottunk. Igen, tehát ilyenkor, ha valami van, akkor hát nem tudjuk még, ez szokott tenni, azt mondta, hogy nem, sőt a Heroes of the Stormosoknál is, ahol voltam, konkrétan rákérdeztek, hogy mikor jön Switch-re, azt mondták, hogy jelenleg nincsenek tervek erre, és ezt ők kompletot komolyan mondták. Tehát valószínűleg a Blizzard ezzel a Diablo 3-mal belógatja a kis pecabotját a Switch-nek a tavacskájába, és ha van kapás, akkor majd még jöhet más is. Azért vannak játékok, amik azért elférnek Switch-en. De ígéretes, meg ilyen szempontból jó választás, hogy azért ezzel szinte bárkire lehet lőni, mert mégis egy olyan műfaj, meg egy olyan ismert franchise. Nekem eddig full kimaradt a Diablo 3 minden nekem platformon, is. Úgyhogy erre a Switch verzióra lehet ráugrom majd. Ja, és az Ultimate kiadás, tehát minden tartalmilag van. Ugyanazon a szinten van, és az ilyen szízönjei, tehát az újabb úgymond a pecseikkel ugyanott állnak, ugyanazon a szinten lesz, ahol a konzolos és a PC verzió. Tehát aki Switch-re veszi meg, az a szó legszorosabb értelemben semmiről nem marad le. És akkor a végére maradt nektek a Devolver. Devolver. Ja, hát voltak még ilyen kisebb közjátékok, de az 1C-hez bementünk. Ott én még, bocsánat, mielőtt a Devolvernél vagy odaugrunk, azért megemlítem így a tisztesség kedvéért, hogy én is láttam a Devil's Huntot, de arról már beszéltünk, viszont kipróbáltam még egy Re-Legion nevű egész érdekes, ilyen nagyon beteg skifi szektás szimulátor, egy ilyen nagyon disztópikus jövőbeli városban. Ha valakit az ilyesmi érdekel, nézzen rá. Illetve még ami említésre méltó, az a Stygian, és volt még valami hosszú alcíme, ilyen Lovecrafti horrorisztikus kalandjáték, gyönyörű kézzel rajzolt grafikával, és elég komplex játék, hát ilyen mechanikákkal és rendszerekkel a háttérben, úgyhogy ezeket tényleg érdemes megnézni, majd írunk róluk. Ott a Vansinél mi is megnéztünk egy játékot, ja, a Danival, egy brazil, hát egy ilyen akció kalandot, mi volt a címet, emlékszel? The Last Unicorn, nem? Eternity the Last Unicorn. Igen, ő az északi mitológián alapszik. És mennyire fölkapták amúgy? Igen, most ez most annyira mély szín. És az egész az a fura, hogy egy brazil fejlesztő csapat északi mitológián alapuló. Tehát, igen, kicsit távol van. Nem baj. Már földrajzban mondom távol. Olyan szempont, minél távolabb, annál exotikusabb. Igen. De én néztem, hogy valami szőke tündelánykával szaladgáltatok. Igen, két játszható karakter van, egy tündelány, meg egy Viking harcos, és mind a ketten a tündelányok akartatok. Nem volt választási lehetőség, tehát itt elmondták, hogy beöltözni is annak szeretnek. Így van. Ígérel. Olyan szempontból érdekes volt a játék, erről beszélgettem is kicsit ott a fejlesztő srác, aki a vezetője a fejlesztő csapatnak, hogy nem is rögzített kamerás a játék, hanem ezek a rögzített kamerás játékoknak már a modernebb 3D-s verzióit viszi tovább, mint mondjuk ami a Resident Evil Code Veronica is volt már, ami nem előre renderelt, hanem mozog a kamera benne, de alapvetően fixek a nézőpontok, és ez egy ilyen játék. A Resident Evil-t mondták inspirációs forrásnak, meg az Onimusát, amit még ilyen kontextusban senkitől nem hallottam. Kicsit amúgy a harcok hasonlítanak is rá, tehát ilyen szempontból van benne igazság. Maga a játék az, hát nem tudom, kicsit olyan, ez is pre-alpha volt, jövőre jön valamikor, de azért kicsit gyengusz volt. Nekem az irányítás elég fura volt, meg nem volt túl responszív az egész, kicsit olyan kényelmetlen volt számomra az egész, meg olyan kis esetlen. Igen, és azért a harcot nálni az egy jó ötlet, hogyha tudtad volna más irányba azért forgatni a kamerát. Tehát amikor az egyes helyszínek közötti váltásod, amikor ugye a kamera is vált, hogy éppen hogy helyezkedik el, ott néha azért nem feltétlenül volt annyira egyetlen, hogy helyezkedj a harcoknál. Igen, hát ez egy valamennyire egy műfaj sajátosság, bár mondjuk itt elég gáz volt, hogy hang nélkül kellett játszanunk, és ilyen szempontból ez elég nagy gond, mert a kameraváltásoknál nem hallott, hogy ott van ellenfél, vagy sem. Ja, igen, mert itt gyakran az van, hogy van ugyan füles, de ugye ott ül melletted a lelkes fejlesztő, aki így mondja, igen. Meg beszélgetsz vele, ja. És na, akkor szóval igazából ez ilyen kis érdekes kis indie játék volt, olyan tekintetben, hogy más volt, mint a legtöbb cím, amit láttunk. Nem tűnik annyira túl jónak, de azért de én így valamennyire meg így elraktároztam egy picit magamba, mert mondom, voltak benne elemek, amiket úgy érdekesnek találtam, mert olyan dolgokat lovagolt meg, amiket nagyon rég nem láttam játékban. Én erre a Stygianra leszek kíváncsi, ha jól ejtem. Stygian egy Y-nal az elején. No, és akkor utoljára ez volt a záró programunk. Nekem még volt egy olyan közjátékom, amikor Daniék agyára mentem, mert hogy elsétáltunk megint a Riviai Geralt szinkró hangja mellett, és akkor én ott így elbeszélgettem rajongva vele egy jó 20 percet, de utána bejutottunk, sőt, ez még az egy cél előtt volt, mindegy, utána bejutottunk a Devolverhez, és megnéztük Dani játékát, ami egyébként engem is lenyűgözött így a trailerét látva, a My Friend Pedro. My Friend Pedro. Pedro, és kérlek, Pedro, én ezt kérdeztem meg a csávótól először, mert hogy ő egy darab svéd srác, aki a Mini Molekulánál volt a Little Big Planet 1-2-nél, és a Tervénél. Tudod, a bolond angol. Igen, de ő svéd, és megkérdeztem, hogy ezt így mégis hogy van egy játék, amiben ugye egy ilyen kb. Balettozó őrültet alakítasz, aki halomra lő mindenkit. Igen, azt mondom, és ez ilyen Deadpool the Indie Game. És a Pedro az egy banán, ami beszél. Tehát, hogy... És akkor így megkérdeztem, hogy... Ez honnan jött? But why? És mondta, hogy... Kellett volna kérnetek a cuccból, amitől. Nem, és mondta, hogy ő ezt így főiskolán, vagy egyetemista korában kezdte el, meg csinált ebből egy ingyenes flashjátékot, ami a mai napig elérhető, mondta, hogy hát ez persze ehhez képest egy még sokkal primitívebb, egy nagyon egyszerű valami, de hogy sokan mondták neki, hogy de hát ez rohadt jó, ezt így egy kicsit ki kéne bontani, ezt a beszél a banán, a csávó meg halomra lő mindenkit témát, és mondta, hogy például a banán, aki a Pedro, az azért kellett, mert hogy kellett egy ilyen tutorial guy, hogy valaki, aki elmondja mindig, hogy mi történik, meg mit csinál, meg ilyen hülyeségeket beszél, Meg hát mondta, hogy természetesen, hogy így érezd, hogy ahol egy banán beszél hozzád, ott bármi lehetséges. Úgyhogy ilyen mindenféle érdekes dolgokat mesélgetett, miközben Dani játszott vele. Játszani pedig egyébként baromi jó, tehát nagyon jól működik ez a balettos over the top lövöldözés. Az érdekessége az benne, hogy alapvetően... ugye igazából a fegyvereknek a használatára kell jól ráérezni. Alapvetően igazából nem feltétlenül mondanám Twin Stick Shooternek, mert igazából csak az ugye egyik analóggal a karakter mozog, a másikkal pedig ugye 360 fokos irányba tudsz lőni. Bizonyos esetekben pedig ilyen bullet... Hát ez a Twin Stick Shooter. Nem igazán. Ez ilyen 2D agyfasz. Mindegy, oké, de lehet, hogy oké. 2,5D. Jó, csak mondom, hogy az egyik karakter mozog, a másik a 360 fokos, az a Twin Stick Shooter. Oké, és... annyira nem vagyok benne, egyébként az mentségem szól, viszont a legjobb részek azok akkor vannak benne, amikor ilyen időbelasításos bullet time-os effekteket nyomsz, amikor tényleg ilyen Max Payne szintű vetődésekkel, az én játékom, tripla szaltók között lősz fejjel lefelé, tényleg nagyon elképesztő. Mikor jelenik meg? Jövőre PC, jövő Switch. Jövő évelején. És ez az a játék, amire így ránézel. Remélem, miért kértetek, hogy van. Persze, igen. Én kértem tőle mindent, nagyon szimpik voltunk egymásnak, úgyhogy mondta, hogy majd még kapcsolatban leszünk, nyilván küld majd tesztpéldányt, ha kérünk tőle. Mit is mondott még, ami érdekes? Most már kirohadt az anyam. Basszus, elfelejtettem. Már rég, de... Na mindegy, de... Eddig tartotta magát. Egy jó. Eddig szimulált. Nem. Ja, igen, eddig csak tetettem, most már tényleg. Nem tudom. Jó, mindegy, hagyjuk. Ennyi volt. Ennyi volt egyébként az idei Gamescom. Engem még ért egy olyan trauma ott a vége felé, amikor már teljesen összeesve ültem a Nintendo stand előtt ilyen letett, ilyen. Nem, ilyen dobozokon, vagy mik voltak. Kispad. Itt egy ilyen ott ültem, lesz. És van egy Gamescom nevezetű kiadvány napi, mint kiderült. Minden napra kiadtak. Igen. Ez a vásárnak a saját lapja. Ez a német nyelvű, ezt eddig is mindig adták. Igen. Van egy német nyelvű, van egy angol nyelvű. Nem, az az MCV, mindegy. Nem, valamelyikben. Igen. Volt egy Jade Raymond interjú, és azt olvastam. uh-huh. aki éppen felszokta az íjét, a jelenlegi munkahelyét, hogy milyen jól dolgozni. És akkor láttam, hogy mellettem ül 3-4 darab ilyen 13-4-5 éves német fiatal ember és egy fiatal hölgy ilyen kempingszékeken. Na jó, hát itt ülnek, megfáradtak a munkába, biztos tini újságírók. Ültek, itták a kólájukat, ültek, nézték a tömeget. Mondtad, hogy vagy 5 liter kóla volt. 5 liter kóla volt náluk, azt itták, teljesen be voltak kólázva. De megjelenik egy ilyen kékhajú, szintén 10 éves német fiatalember, előtte a kis rabszolgája, aki egy ilyen, nagyon sokszor láttuk ezt a mobiltelefonból összerakott kamerarendszer, látta ennek a Dani tegnap a hiperprimitív változát, tehát egy selfie stick és egy mobiltelefon jelentette a kamerát. És akkor így tolja maga előtt, és beszél. És a selfie botol lévő telefonban egy ilyen jackdugós mikrofon, és ez a abszolút minimalista stáb. Igen. Egy ember interjú. Ennél egy fokkal, mert itt volt valami fogódzója is az embernek, aki ott szintén beszélt, meg hadonászott, meg néha visított. Erre felvisítottak az én embereim is, oda rohantak hozzá, hárman átölelték, ő is átölelte őket, selfie, visszarohantak. Az ember ment tovább visítva. 5 perc eltelik, Jade Raymond már bőnyállal szopja az Electronic Arts-nak a minden, kijelentette, hogy az a stúdió, ami az EVE motív, azt hiszem, az a, amit ő irányít, hogy ott milyen csodálatos új IP-k készülnek, és ugyanakkor a Star Wars-t is nagyon csinálják, annyira csinálják, hogy éppen semmi, most pasztát tökre az egészet, de na mindegy, lényegtelen, tehát nagyon csinálják. Lehet, hogy ez még egy tavalyi interjú, vagy csak most közölték le. Most megállapítottam, jól tartja magát Jane, én már voltak képek is, ahogy megint felvisítanak mellettem az én fele barátaim. Ezentúl egy rózsaszín hajú fiatal emberre rohannak rá. Puszi, selfie, fiatal ember visít el jobbra, fölfelé, vissza. Megismétlődött ismét egy zöld hajúval, és akkor megállapítottam, hogy ezek bizony YouTube sztárok. Tehát ezek az emberek mellettem azért ültek ott kint, ja, mert mondtad, bekólázva, hogy YouTube celebekre vadásszanak, és velük szelfizzenek. Igen, mert mondtad, hogy az egész úgy indult, hogy annyit láttál, hogy ott ülnek, és láthatóan nagyon figyelik az embereket, akik jönnek, mennek, igen. És várnak. Na most... valamire. Mint a keső, hogy a prédára lecsapjanak. Ott már az ember azért fáradt, nem mond semmit, így magamban mormogtam, hogy a létezésnek ennél alacsonyabb formája nem igen létezik. Csak irigykedsz. Igen. Szeretted volna. Mert te nem adtál a zöld hajú. Én nem ismertem se a zöld hajú se. Én komolyan azt hittem, és itt látszik, hogy meg azt hittem, hogy játékfejlesztőkre, érted? Tehát, hogy egy ismerem, hogy jön egy Warren Spector, aki itt volt valahol, azt hiszem. Meg itt volt a Brian Fargo. Hogy itt van egy Brian Fargo. Vagy hogy megtudtuk, hogy Kojima meghalt. Igen. Vérbaj. Nem, valójában nem. Vagy érted, tehát így valaki ismert emberre vadásznak, vagy autogramot kérjenek, vagy aláírassák a bármit, a Metal Gear-es pólójukat, vagy valami ilyesmi. Nem, az te lennél. Az én lennék, és nem tudom. De annyira furcsa volt. Lássuk, vagy ha visszagondoltok az első napunkra, most nem fogunk nevet mondani, de nem csak német YouTube sztárok voltak itt jelen, hanem többen látunk hazai YouTube-szárokat is, és becsületükre legyen mondva. Az egyik mögöttem át a sorban olyan boldog voltam. Hogy nem volt zöld haja egyiknek se, de rózsaszín se. De amúgy... És nem... Én itt azt mondom, hogy hirtelen azt gondoltam, hogy végül is relatív. Én nem vagyok túl jó véleményen erről az egészről, de a miénk legalább nem zöld hajúak. Így van. Ezt meg kell adni. De most gondolom, hogy miért, hogyha fordítva lett volna, hogy ő mondjuk egy ilyen német srác ülott, és azt figyeli, hogy te odarohansz valami random japán emberhez, és a te hőseid azok voltak, akik megalkották azt a játékot, amit te imádsz. Igen. Ma már és ezzel fogalmat mi sincs, hogy ki a Fortnite-nak a vezető dizájnere, de a Ninja-t, aki a legnagyobb Fortnite streamer, visítva, ordítva ölelgetnéd. Tehát most már nem a játékfejlesztőket bálványozzák a fiatal játékosok, hanem azokat, akik szintén ezzel játszanak. Az influencereket. Változik a világ. Ugye belefutottunk ebbe is, hogy azért nem jutunk be a Cyberpunkra, meg egy csomó dologra, mert hogy a a press részlegre most már baromira nem a press jön be túlnyomó részt, hanem a... A pénzes Jürgenek. Nem, hát, nem, nem. A... Jó, de ezek, nem, ezek, ezekre nem jutnak be a pénzes Jürgenek. A Cyberpunknál azért nem jött össze, mert olyan szinten kíváncsi mindenki a játékra, és itt a mindenki alatt az iparágat értsétek, igen, hogy a Remedy-sek az összes többi kiadótól, fejlesztőtől mindenki látni szeretné, és emiatt és sajnos a sajtónak nem jutott annyi hely. Nem, mert még de megjárták, mert amikor eljöttünk, tömegverekedés volt. Igen, az, amúgy igen, tehát most még így a utolsó órában még arrafele jártunk, és ott valami botrány volt, valaki ott vadul mutogatott egy papírra, hogy de szerint ott vagyok rajta, engedjetek be, és de piáros hölgyik amúgy, valakinek nem tudok mit csinálni. Néz ki, partimat, sör is volt valakinél, ugyanakkor tömeg valaki volt. Ott is gyorsan eljöttünk oda. Ez fél ötkor volt, tehát szerintem ott még emberek így tömegbe megpróbáltak megjönni. De én egyébként oda... Előre! Leroy! Mi van a revolúció? Leroy! Leroy Jenkins! De én egyébként egy előtte 5 perccel jöttem ott el, amikor mentem a devolveresekhez, és már akkor eléggé emelkedett, vagy úgy látszott, hogy ott nagyon topzódnak a népek. De én is visszamentem a Square Enixhez megkérdezni, hogy nincs esetleg. Állítólag kim volt a Tetsuya Nomura, és nem keresték meg a fenébe. A fene. Én nem is akarom tudni, ki volt még ott, akivel nem találkoztunk, de nekem nagyon pozitív módon zárult a Gamescom, mert amíg Liquid a zöld, meg sárga, meg nem tudom milyen hajú sikító. Német, valójában a sárga hajúba figyeltem. YouTube-eket nézte ledöbbenve a, nem tudom én, összeroskadva a dobozokon. A dobozokon. Amúgy a dobozokra jut eszembe, a legkreatívabb dolog, amit az idei Gamescom-on láttam, ezek a karton. Az a Wargaming által osztogatott ülődoboz ajándékok, amik nem szatyrok voltak, nem valami kulcstartó volt, hanem egy összehajtható kartondoboz, amire le lehet ülni. Igen, a sorban állva. Igen, láttam én is. Mennyire zseniális ötlet. Azt mondjuk, nem csak ott osztották le, azt hiszem a 8-as halban, én amikor mentem át a Microsofton, még reggel a THU felé, ott volt egy olyan stand, ahol ezeket hozták ki, és... 5 ember így. Igen, és ez valami, akkor ez mindenkinek tömegbe gyártotta ott, hogy vigyék az emberek, és meg nyugodtan végüljék a 9 órás sorokat, hogy semmire ne jussanak be vele. Szörnyű. Kicsit ilyen, nem is tudom már, ilyen tábori hangulat volt néha, amikor ott a Tomb Raidernél próbálkoztam, és tényleg előkerültek ezek a kemping székek, meg egyebek, meg volt, aki ott elővette a könyvét. Hát aki nem könyvét, valamilyen ülőalkalmatossággal és hordozható konzolgéppel érkezett az expóra, az eléggé pórulja. Viszont... Nem volt egy tapasztalt. Nem. Szóval én meg visszamentem még egyet a Remedyhez, így... De igazából nem is tudatos volt a dolog, csak megpillantottam ismét a Puha Tomasz urat, akinek innen is még egyszer nagyon-nagyon köszönjük, hogy a kontrollra vethettük vigyázó szemünket. Csak én, de nem baj, beszélek többes számban. Az is több, mint a szerkesztőség nevében. Összességében azt mondom, hogy ez egy jó Gamescom volt még akkor is, hogyha nem feltétlenül jó irányba haladnak a dolgok. Tehát legalábbis számunkra. A helyszínről ugye beszéltünk már, hogy nem az igazi. Hát igen. Meg a nagy kiadók úgy érezhetően kicsit kevesebb energiát fetszölnek az egészben talán. Nagyon úgy tűnik, hogy a Sony és a Microsoft az úgy, nem azt mondom, hogy ott hagyta ezt, de bizonyos szempontból ott hagyta ezt a kiállítást. Mert a Sony már évek óta inkább erre a párizsi... Tehát standjai kint vannak, azt így böcsülettel lehozzák, meg... A kötelező, de nem vállalják túl. A kötelező, de azon túl, amit korábban volt, tehát, hogy nincs konferencia, hogy nem igazán vannak, vagy csak nagyon korlátozottan vannak prezentációk. Igen, tehát sokkal inkább csak Kenzo meg a showflow. Pedig a Microsoftnak milyen baromi jó preziei voltak. Én nekem 2015-ben ők voltak az egyik legpozitívabb stand, akikhez és kicsit igaz ez a többiekre is, tehát szinte mindenhol így kevesebb van, meg úgy kicsit olyan szűkebb, meg olyan nehezebb. Beszéltünk róla, hogy van, aki bizonyos országokat teljesen kizár, és Magyarország bizony könnyen beleeshet ebbe a kategóriába, mint nagyon kis piac, hogy azt mondják, hogy nem. Mások nagyon lekorlátozzák a számokat, amit nem csak Magyarországon, általában a sajtó számára, és azt mondom, hogy ha ez a rendezvény indulás, akkor az indulása környékén, ha azt veszem alapnak, hogy akkor azt mondom, hogy 10 pontosan volt sajtóbarát esemény, azt mondanám, hogy ez már olyan 6-ra csökkent nagyjából. Hát igen, benne sajnos van igazság. Még mindig nincs azon a szinten, hogy azt mondjuk, hogy nem. Igen, tehát még számunkra még mindig ez a legjobb lehetőség arra, hogy lássunk olyan játékokat idő előtt, amit máshogy nem látnánk, és hogy találkozzunk olyan iparági arcokkal, akiket amúgy soha az életben. Így van. Nekem ez az aspektus a legcsábítóbb minden. Tehát ez még mindig megvan benne. Remélhetőleg azért ennél lejjebb már nem tekerik. Tehát mert itt most már veszélyesen közel került ahhoz a szinthez, ahol ezt magyar publikációkon látjuk, akik már idén voltak olyanok, akik megvonták a vállukat, és azt mondták, hogy nem éri meg a fáradtságot. Igen. Nem éri meg a fáradtságot, meg az energiát, meg a pénzt, amit belefetszölsz, mert, igen, mert az output, meg az, hogy amennyi energiát abba kell fektetni, hogy ezt kibányázd a szó legszorosabb értelmébe belőle, az nem összehasonlítható azzal, amit végül kinyersz az egészből, azt a tartalmat. Vagy igen, azt a... Mi is, ha az eredeti menetrendünk szerint haladtunk volna csak és kizárólag, akkor nagyjából a felét láttuk volna annak, amit most elmeséltünk. Igen, tehát itt azért és ebben a felében sok nagyon érdekes dolog nem lett volna benne. Igen, tehát itt sok múlik mindig a körülményeken, a mázlin, azon, hogy mennyire tudunk jókor jó helyen lenni, hát mennyire tudunk. Az a szerencsénk inkább, hogy ugye járunk ki minden évben az elejétől fogva, azért már van annyi tapasztalatunk, meg rutinunk az egészben, hogy tudjuk, hogy mik az alternatívák. Igen. Meg, hogy tényleg hova érdemes, hol csak lehet hát próbálkozni. Nem ez a módja ennek. Tehát ennek nem erről kellene szólnia értelemszerűen. Meg amikor tényleg azt érzed, hogy egy-két helyen inkább ők tesznek óriási nagy szívességet, hogy egy ember esetleg talán bejuthat valahogy. Ezt én meg is értem. Tehát nyilvánvalóan itt azért ezeknek az embereknek van egy olyan feladata, hogy a lehető legtöbb emberhez eljutassák az információt. És ez ők ezt kimérik mérlegen. Tehát te ebben nem tudsz versenyezni olyanokkal, akik effektíve... Hát eleve azzal baromira limitáljuk más, ezt a dolgot, hogy tehát itt magyarul írunk. Olyan, tehát... mint a kis szatócsbolt esete a, mit tudom én, a H&M-mel. Tehát, de hogy tényleg nem angol nyelven publikálunk, az már baromira redukálja eleve, igen, azt, hogy igen, hány igen. emberhez juthat el az info. De szerintem itt ez még csak nem is panaszkodás, inkább egyfajta ilyen mérleg itt. Tehát ezeket mi nagyon jók vagyunk abban, hogy tudomásul vegyük, hogy ez van, és akkor ezzel kell főzni, és mi eddig még tudunk főzni. Kihozok, amit lehet. Azt gondolom, hogy akkor lesz baj, ha ezeket az ilyen már idén felmerült ilyen korlátozásokat a létszámban keményen érvényesíteni kezdik. Az gond lesz. Az gond lesz, az nagyon sokak kedvét el fogja venni attól, hogy egyáltalán akreditáljanak, vagy egyáltalán gondolkodjanak ebben a... És azt gondolom, hogy ez eléggé nem kéne, hogy célja legyen ennek az egésznek, még akkor is, hogyha ebben az ilyen press dologban számukra nincsen pénz. De hát, könyörgöm, ott van az a 200 akárhány ezer másik vagy ember, még vagy még több. Akiben viszont ott van a kőkemény pénz, és ez továbbra is így nehezen gondolná az ember, hogy ez lehet még népszerűbb ez a rendezvény, és minden évben rekordokat dönt, minden évben egyre nagyobb, és láthatóan, amíg azért a kezdetekkor dominánsan német közönsége, abszolút nemzetközi. Igen. Tehát angol szó, francia szó, olasz szó, rengeteg skandinávot lehetett hallani, hollandokat, ugye ezek a könnyen felismerhető nyelvek. És a különböző fejlesztők is ott mászkálnak a showflooron, tehát így egymást is lecsekkolják, jönnek, mennek. Igen. Na, de nem akarjuk ezt ilyen negatív vagy... Ne, jó volt. Nem, ez jó volt, ez alapvetően tök jó volt. És ilyenkor azért szerintem mindig egy ilyen feltöltődve. Uh-huh. Fáradtan, de feltöltődve megyünk haza, mert egyrészt kap az ember tartalomban annyi muníciót, meg az ismerettségi hálóban annyi új pontot, hogy maga már a fejében rakja össze, hogy akkor ezt a játékot, azt a játékot, mi, hogy miért, akkor vele ezt beszéltem, meg azt beszéltem, mm-hmm. meg ezzel a játékkal így tudnánk foglalkozni, úgy tudnánk foglalkozni. Amaz azt mondta, hogy akár még ki is mehetünk, mm-hmm. és ilyenkor mindig benne van az emberben az, hogy jó, oké, hát akkor hova tovább? Hova tovább? Hát meg azért ez kicsit ilyen a szakmai nem biztos, hogy jó szó, de ilyen szemmel is egy jó dolog, mert az egy dolog, hogy mi írunk játékokról, tesztelünk játékokat, leírjuk róla a véleményünket, de az, hogy a fejlesztők hogyan látják a saját játékaikat, bizonyos aspektusokban teljesen mások igazából. Olyan szempontból tudjuk nézni sokszor, amire magunktól nem gondolnánk. És kicsit mi is ezek után máshogy tudunk tekinteni egy-egy játékra, mert kicsit jobban megértjük, hogy az alkotók mit szerettek volna az egésszel elérni. Legyen ez a végszó. Köszönjük, hogy ismét minket választottatok, akár hallgatás, akár kattintás tekintetében. Ez volt a Gamer365 Podcast GC 2018-as különkiadásának harmadik és befejező epizódja. Következő podcastünk az szeptemberben várható, és nem a Gamescomról fog szólni. Legyetek jók, játsszatok sokat, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!